NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Organisaties in de wijkverpleging leiden miljoenen euro's verlies. Volgens de Volkskrant krijgen ze te weinig geld van de zorgverzekeraars en moeten ze vanwege het hoge ziekteverzuim dure externe krachten inhuren. Bij veel ouderenzorgorganisaties zit meer dan 10% van het personeel ziek thuis. In Burkina Faso zijn tenminste 35 mensen omgekomen toen een voertuig in een bevoorradingsconvooi op een explosief reed. Het gebeurde in het noorden van het land, waar terreurgroepen steeds meer voet aan de grond krijgen. Amerikaanse inlichtingendiensten melden dat Rusland miljoenen granaten en raketten in Noord-Korea koopt. Volgens de VS hebben de Russen steeds meer moeite om het leger te bevoorraden door de sancties van het Westen. De aardbeving van gisteren in Zuidwest-China heeft aan minstens 65 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op. Er zijn zeker 20 vermisten en honderden gewonden, van wie enkele er slecht aan toe zijn. De beving in de zuidwestelijke provincie Sichuan had een kracht van 6,8 en veroorzaakte ook veel schade. En koningin Maxima is in de Amerikaanse staat Californië voor een werkbezoek aan San Francisco en Silicon Valley. Koning Willem-Alexander zou ook meegaan, maar hij is nog niet genoeg hersteld van een longontsteking. Maxima gaat ook nog naar de Amerikaanse staat Texas. Het weer in het noorden, eerst nog wat bewolking en kans op een bui. Verder zonnig en droog vandaag bij 25 tot 30 graden. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits lost geleidelijk aan op, maar ongelukken veroorzaken hier en daar nog wel flink wat oponthoud. Dat is onder andere het geval op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met bijna een half uur vertraging vanaf knooppunt Hoevelaken. Verder goed nieuws over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Budel was een ongeluk gebeurd. Daar werd de weg zojuist weer vrijgegeven. Je hebt nog wel een half uur vertraging, want er staat 7 kilometer file vanaf Nederweert. En tot slot nog slecht nieuws op de A10. Er was eerder vanmorgen ook al een ongeluk, maar nu opnieuw is het raak. Het is dit keer vanaf knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein, dus richting het noorden. Je staat in de file voor Amsterdam Sloterdijk, want daar zijn twee rijstroken dicht. Je vertraging is 30 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Een boer, een technocraat of een politiek zwaargewicht? Wie gaat de moeilijke beslissingen nemen voor de toekomst van de landbouw? Zaghouder gooide de handdoek in de ring gisteren. Hij vindt zichzelf niet de juiste persoon. Maar wie is dat wel? De boerenorganisaties doen alvast een voorzet. En dan paraphraseer ik eventjes Bart Kemp van Agractie. Hij of zij moet in elk geval uit de boerenklei worden getrokken. Daarom is vandaag de stelling. De nieuwe minister van Landbouw moet een boerenachtergrond hebben. Spraakmaker is Wim Voermans, hoofdleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Zelf een boerenzoon, interesse? Ja, nou, nee, geen interesse. En ik ben niet uit de klei getrokken, maar uit de zand getrokken. Wij komen van de andere kant van het land. Maar ik denk dat die achtergrond niet zo belangrijk is dat je per se een boerenachtergrond hebt, maar dat je een regio-achtergrond moet hebben. Dat je bestuurlijke verantwoordelijkheid hebt gehad in de regio, zoals we dat dan noemen in Nederland. Dat je een beetje kan doorvoelen wat de problematiek is. Dat je ook met de mensen hebt gesproken. Henk Staghouwer had dat. Ik bedoel, die kwam uit Groningen. Ja, ja. Was een bakker. Maar hij kwam wel uit de regio. Ja. Maar het zijn van boerenzoon of dochter gaat je zeker niet redden. Dit zijn zulke heikele problematieken waar je tegenaan loopt. Je moet vooral een goede bestuurder zijn. En je moet weten waarover je het hebt. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast politiek commentator Kees Boman. Kees, ook goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is die achtergrond wat jou betreft? Want Carola Schouten, de vorige minister die hier verantwoordelijk voor was, en nu ook weer even, die had hem, die boerenachtergrond. Maar haar wordt juist weer verweten dat ze schade heeft aangericht in de relatie met boeren. Nou, ik vind de achtergrond die moet bepalen welk departement je wel of niet aan kan, geen rol spelen. Kijk naar meneer Kuipers, die kan heel goed patiëntenbezoeken afleggen. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook de meest geschikte minister is op het departement van Volksgezondheid. Volgens mij is daar wel iets van gebleken. Nee, wat Wim Voermans zegt is natuurlijk belangrijk. Je moet kunnen communiceren, je moet weten wat politiek is. En zeker in deze tijd. En je moet zorgen dat je goede mensen om je heen hebt. Ja. En niet mensen die het werk van jou overnemen en je onder curatele stellen. Zoals is gebeurd bij Henk Staghouwer. Nou ja, ik moet wel één ding even kwijt. Ik moet dan altijd een beetje lachen. Dat ja, het moment waarop hij vertrok was onverwacht. Ik moet je eerlijk zeggen, eigenlijk was voor mij elke dag onverwacht dat hij er nog zat. En het was eigenlijk van begin af aan al duidelijk dat hij zo ongeschikt was voor deze functie. En het klinkt keihard. Maar we herinneren ons misschien ook nog wel het moment in het provinciehuis waar Rutte, mevrouw Van der Wal van de VVD, en nog een mannetje daarachter was. Mm-hmm. Heb ik het laatst ook bij Nieuwsweekend gezegd. God, wie is die man toch daar? Ja. Het was ook de enige die geen excuses aanbood voor dat gehannes en die relatie met de boer. Dus ja, politiek is hard. Het waren een paar leuke weken voor hem, maar het is voorbij. De stelling van vandaag, we gaan er verder over praten. De nieuwe minister van Landbouw moet een boerenachtergrond hebben. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. De landbouw in Nederland gaat veranderen. En Staghouwer moest vertellen hoe. En ik ben de afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. En dus moet de ChristenUnie nu op zoek naar een nieuwe minister. Iemand met zijn traditioneel poten in de boerenklei. Boerenactiegroep Agractie. Die echt weet wat er op het boeren erf speelt. Namen die worden genoemd zijn oud-minister André Rauwvoet en commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema. Ik heb gisteravond Louise Fresco genoemd, die geen politieke kleur heeft. En ik wens mijn opvolger alle succes toe. Dan gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Peter Verberner belde ons vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U was vanmorgen de koeien aan het melken. Daar bent u inmiddels klaar mee? Ja, zo is het. Ja, u bent dus melkveehouder. Ja, boeren klaagden over dat Henk Staghouwer gebrek aan kennis over het boerenleven had. Vindt u dat de nieuwe minister het klappen van de zweep moet kennen? Is niet per se noodzakelijk. Hij of zij hoeft niet uit de sector te komen. Maar moet wel een zwaar gewicht zijn. En waarom zeg ik dat? Kijk, Staghouwer die werd voor een onmogelijke taak geplaatst. Hij moest een perspectiefbrief schrijven. Daar kreeg je dus een paar maanden geleden voor elkaar. Mm-hmm. En nu struikelde hij daar ook over. Hij moest een perspectief schrijven, terwijl de politiek, de Tweede Kamer en de sector de laatste decennia alleen maar hogere en hogere eisen stelt. Veel hoger dan onze collega's elders in Europa, waarmee we toch gewoon mee moeten concurreren. En dus dan komt er nu met die stikstofbrief, met de stikstofbeleid, nog veel zwaardere eisen bij. En in die ontzettend moeilijke omstandigheden moet er dan ook nog perspectief gevonden worden. Nou, dat kan nooit. Dat is hetzelfde als dat je aan iemand vraagt, laat de stenen omhoog vallen. Een onmogelijke taak. De vorige minister Carola Schouten, die dus nu de taken waarneemt, die had iets heel vaags met kringlooplandbouw, heeft de landelijke pers wat minder gehaald. Maar nou, daar werd ook helemaal niks. Dus we hebben een zwaargewicht nodig die de rest van de politiek, de Tweede Kamer, de samenleving kan overtuigen dat dat voor wat hoort wat zal betekenen. En als wij in de sector moeten gaan naar een soort biologische soort van veehouderij, van landbouw, dan zal de consument dat ook moeten betalen. Ja. Maar op dit moment is de rendement in de veehouderij is zeer matig. Mm-hmm. Op dit moment vanwege de oorlog in de Oekraïne zijn de prijzen wel omhoog gegaan. Ja. Maar zonder even natuurlijk in details te treden, meneer Verberner, wil ik het graag houden bij wie dat dan zou kunnen zijn. Want u zegt, iemand moet realiteitszin hebben als ik u zo hoor. Maar dat betekent ook dat het iemand is waarvan u als boer ook wat klappen van de zweep zal krijgen. Daar zult u ook naar moeten kunnen luisteren. Wie is dat? Ja. Wie is dan dat zwaargewicht? Ja, nou, er werd gisteren genoemd door Bart Kemp Louise Fresco. Lijkt me een heel goede kandidaat. Aalt Dijkhuizen, dat was de vorige. Aaltje Dijkhuizen, dat was de vorige voorzitter van het WUR. En ik zit zelfs ook wel te denken aan een zwaargewicht zoals Henk Kamp. Kijk, die laat zich natuurlijk niet ringeloren en die laat zich geen opdracht met een opdracht naar huis sturen die volstrekt onmogelijk is. Ja, en daar luistert u als boer ook naar. Want nogmaals, u krijgt als boerenorganisatie uiteindelijk ook te horen dat u moet inleveren. Ja, wij zijn gezagsgetrouw. Wij luisteren natuurlijk naar de wetten zoals ze zijn. Maar ik zie hier wel een sector in rap tempo gesaneerd worden. Mm-hmm. En kijk, iedereen verliest daarbij. De boer natuurlijk. Maar ja, daar heeft nu zoveel de aandacht in Den Haag. Maar ook de koeien en de varkens, want diezelfde koe of varken die wordt elders in Europa of op de wereldmarkt gehouden onder veel belabberdere omstandigheden dan hier in Nederland, waar we gewoon constant Champions League spelen. Dankjewel, Peter Verberder was dat. Gaan we naar Bart Duivelshof. Die gaf ons een suggestie waar niet iedereen meteen aan zal denken. Hij komt met de naam Marianne Thieme, oud-partijleider van de Partij voor de Dieren. die heeft een achtergrond waarin ze blijk heeft gegeven van dat ze een daadkrachtig bestuurder is. Ze kan doorpakken, de manier waarop ze de Partij voor de Dieren Forum heeft gegeven, dat is niet mis. Ze heeft een goed begrip van wat er gebeurt in de veeteelt en in de landbouw. En het lijkt me iemand die met een open blik daarna kan kijken. En het zijn barre tijden, dus ik denk dat je barre maatregelen nodig hebt. En dat zij daar niet bang voor is. Misschien werkt ze polariserend. Maar misschien is het juist wel goed om iemand te hebben die weet waarvoor die staat. En die snapt wat er moet gebeuren. En die in ieder geval actie kan laten doen ontstaan. Ja, Bart Duivelshof dus met zijn suggestie, Marianne Thieme. Kees, Marianne Thieme, goede optie? Zou ik niet doen. Als het conflict met de sector nog een beetje in de hand gehouden moet worden, dan denk ik dat dat geen goede keuze is. Nou, het is natuurlijk wel grappig. Zij weet heel veel van hoe je het land kunt runnen zonder een veestapel. Maar dat is nu net niet het onderwerp. Hey, hoe belangrijk is het dat het iemand van de ChristenUnie is? Ja, nou ja, dat vind ik eigenlijk heel ouderwets. Reshuffling van een kabinet, dat kennen we in een aantal andere landen ook. In Groot-Brittannië natuurlijk het meest. Daar is het bijna aan de orde van de dag en zeker deze dag. Mm-hmm. En wij zitten dan allemaal helemaal gebakken met die functie aan die partij. Je kan natuurlijk ook reshuffelen binnen het kabinet, weet je wat. We hebben een heel goede geschikte kandidaat voor landbouw van bijvoorbeeld de VVD, daar zit natuurlijk al iemand, maar misschien van het CDA. Ik noem maar iets. Stel dat je meneer Veerman wil overhalen. Die is met pensioen en bemoeit zich op de achtergrond toch nog wel een beetje met alles en nog wat. Heeft er gek genoeg ook verstand van. En god, als je dat een tijdje even wil doen. Zoals tijdens de coronacrisis ook Martin Verheyen van de PvdA heeft zoiets. Maar dat was extra. Want die was van buiten de coalitie, werd hij ingevlogen. Nog, ja. En vanwege de verkiezingen moest hij voortijdig vertrekken. Want het was beter geweest als hij was gebleven. Nee, je zou ook kunnen kijken van hoe is het kabinet eigenlijk samengesteld? Zit iedereen wel op zijn plek? En je kan mensen schuiven. Ik hoorde trouwens nog wel Henk Kamp. Dat lijkt me niet zo'n goede keuze. Henk Kamp die komt aan het eind van de week onder vuur te liggen bij de parlementaire enquête over Groningen. Dus bij Henk Kamp staat wel een krasje op de politieke... Lager. Ja, dat is niet handig. Die kan dan struikelen. We krijgen veel reacties binnen. Volgens communitylid Anneke Verbraken zou uit de politieke realiteit blijken dat een politiek zwaargewicht meer gewicht in de schaal legt dan iemand die het onderwerp door en door kent. Ze zegt, de Haagse slangenkuil is meedogenloos voor groentjes in het politieke vak. Is dat een goede analyse, Kees? De politiek is sowieso meedogenloos. Dat zeggen ze toch altijd, het is een bekend cliché. De eerste en de laatste dag zijn de belangrijkste. En bij sommigen ligt dat heel dicht bij elkaar. Maar je moet gewoon snappen hoe politiek werkt. En in Nederlandse politieke verhouding is sowieso lastig. Hè? Je zit wel in een kabinet dat moet regeren. Maar je ziet juist in deze tijd ook dat het kabinet eigenlijk niet regeert. Maar de coalitiepartijen en de fractievoorzitters regeren eigenlijk. Maar zitten niet in het kabinet, maar in de Kamer. Ja. Dan moeten ze nog wel even de boeken van meneer Voermans doorlezen. Hoe het precies zit. Ik wil nog een reactie aan je voorleggen. Die is van Kees Waterlander. De problemen waar we nu in verkeren komen juist omdat in het verleden hoofdzakelijk naar de lobby van de boerenbelangenorganisaties en de agro-industrie is geluisterd. Met de minister met een boerenachtergrond wordt waarschijnlijk weer dezelfde fout gemaakt. Denk jij ook dat het in de praktijk zo werkt? Nou, dat kan. Maar op elk terrein worden bewindslieden belobbyd door de zorgverzekeraars. Als het gaat over het inkrimpen van het basispakket of nu bijvoorbeeld de vrije artsenkeuze. Hè, dat komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Het zijn allemaal partijen die er belang bij hebben, vooral de zorgverzekeraars. Een beetje vergeten onderwerp en zo kan je meer sectoren noemen. Je moet niet gevoelig zijn voor lobbyisten. Lobbyen, dat is, die zie je echt boven het parlement hangen, elke dag. Gaan we naar Fred Teven, voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Goedemorgen, meneer Teven. Goedemorgen. Via de Radio 1-app reageert Stefan de Kat. Hij schrijft, doe toch niet zo naïef. Ambtenaren op het ministerie zijn veel belangrijker voor het maken en uitvoeren van beleid dan het poppetje van de minister. Bent u het daarmee eens? Nou, ambtenaren moeten in ieder geval de creativiteit aan de dag leggen om de bewindspersoon, minister of staatssecretaris, gewoon goed te helpen. En in die zin ben ik wel een beetje verrast door de reactie van een aantal Kamerleden van de coalitiepartijen hedenmorgen. Want ik ken ambtenaren op justitie, maar ook de huidige secretaris-generaal op landbouw is een hele creatieve ambtenaar die heel wel in staat is om ook een beetje out of the box te denken. Mensen komen niet van andere planeet, ambtenaren. Die zitten daar met kennis van zaken. En als je een beetje openstelt als bewindspersoon, minister of staatssecretaris, voor tegenspraak, ja, dan komt er heel veel creativiteit los. En hoef je dat niet allemaal voetstoots te volgen, want je hebt ook je politieke agenda. Maar ja, je moet daar wel ruimte voor laten voor tegenspraak als je met topambtenaren in gesprek bent. Ja, maar het ministerie van Landbouw, we lezen nu natuurlijk allerlei reconstructies, om het zo maar even te noemen, over wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Dat zou bekend staan als lastig, hè? Ze zijn echt niet creatief. Ja, wie moet dan hier openstaan voor de ander? Nou ja, dat verbaast me wel een beetje, want de huidige topambtenaar op landbouw, de secretaris-generaal, is de oud-directeur-generaal Vreemdelingen. En de oud-voorzitter van het COA. Dat is iemand die ik heb leren kennen als staatssecretaris. Toen ik Vreemdelingen deed als een hele inventieve vent die echt wel wat heeft meegemaakt. Dus ik denk dat het er ook in hoge mate van afhangt van kan je de bewindspersoon, kan je die een beetje aan de gang krijgen? Is hij in staat, als hij zich heeft ingewerkt, om behalve die politieke agenda ook een beetje de inhoud onder de knie te krijgen? En als die synergie gewoon niet goed is na een half jaar, dan is dit misschien een verstandige keuze dan blijven doormodderen. Er zijn ook voorbeelden van bewindslieden. Ik zal het maar zelf zeggen voordat de heer Bomans het zegt. Die hebben heel veel verstand van de inhoud, maar die kunnen dan toch struikelen over diezelfde inhoud, omdat ze zichzelf tegenkomen. Dus kennis van die inhoud. En heeft het over uzelf, denk ik, maar in de Bonnikersaffaire, of niet? Nou ja, ik ken zo iemand, ja. Ja. Dus je kunt altijd jezelf tegenkomen. Maar het helpt wel. Als je kennis hebt van de inhoud, dan helpt dat wel. Ja. Omdat je dan ook beter bent tegenspraak te geven aan het verbandgedaan. Ja, heeft u een idee wie het zou kunnen gaan doen? Ik heb werkelijk geen idee. Nee, het moet denk ik iemand worden van de ChristenUnie. Ik denk dat dat bijna onontkoombaar is. En nou ja, die hebben wel een aantal zwaargewichten, maar of die zwaargewichten allemaal beschikbaar zijn, ja, dat is even de vraag. Dank, Fred Teven, voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. We gaan naar Margriet Brandsma, journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt je voor de theatervoorstelling over Sicco Mansholt verdiept in een man die van 1945 tot 1958 aan het hoofd stond van het ministerie van Landbouw. Hij heeft in de tijd voor ingrijpende naoorlogse hervormingen gezorgd, zoals minimumprijzen voor landbouwproducten in combinatie met invoerbelasting en uitvoersteun. Nou, daar vinden we natuurlijk nu met terugwerkende kracht van alles van. Maar goed, was er in die tijd veel weerstand tegen zijn plannen, of handelde hij ook wel eens tijdens het gunstige naoorlogse momentum? Nou ja, kijk, je zegt het zelf al, hij was heel lang minister van Landbouw. Hij is daarna naar Brussel gegaan om het Europese landbouwbeleid vorm te geven. Dus er zijn wel verschillende periodes aan te wijzen. Maar toen hij aantrad, dat was dus net na de oorlog, toen had hij eigenlijk maar één opdracht, en dat was nooit meer honger in Nederland. En dat lag natuurlijk ten grondslag aan ja, de schaalvergroting die Sicco Mansholt echt heeft ingevoerd, tegelijkertijd wel met zorg voor de boeren ook. Dat was ook zo'n kenmerk van Mansholt. En stuitte dat op veel verzet. Kijk, Mansholt was natuurlijk van de Partij van de Arbeid. Boeren stemmen over het algemeen niet op die partij. Dus er was aanvankelijk wel argwaan tegen de man. Maar omdat boeren zagen dat hij eigenlijk het beste met ze voor had, ja, kreeg hij zelfs lof van land- en tuinbouworganisaties. Ja, want wat was het dan in hem dat hij dit voor elkaar kon krijgen? Wat waren zijn kernkwaliteiten? Wat denk ik heel erg meespeelde was dat hij natuurlijk zelf boer was. Hij kwam echt uit een boerengeslacht. Hij kende het klappen van de zweep. Dus ik denk dat dat hem echt autoriteit gaf onder de boeren. En ja, de boeren zagen natuurlijk ook dat dit de minister van Landbouw was die, die hun belangen voorop stelde. En kijk, op een gegeven moment heeft die schaalvergroting natuurlijk geleid tot overschotten. Hè. We hadden een melkoverschot en weet ik wat allemaal. En, ja, en toen kwam er natuurlijk ongelooflijk veel protest tegen diezelfde Sicco Mansholt, die helemaal aan het eind van zijn, of na zijn pensionering ook inzag dat het beleid, zijn eigen beleid, leidde tot grote schade aan de natuur. Dus toen kwam hij eigenlijk tot inkeer. Toen werd het een hele andere Sicco Mansholt. Maar toen was hij geen minister meer. Ja, nou, Margriet, mooi dat je het zegt. Je hebt waarschijnlijk ook die prachtige biografie gelezen van Johan van Merienboer over Sicco Mansholt. En daar zie je, dat is toch wel het punt. We zijn hier nou aan het praten, welk poppetje gaat het doen? Maar Sicco Mansholt was een pion in een groot project. om het zo maar eens te zeggen, dit komt heel dichtbij. Hè. De schaalvergrotingen komen uit Zuidwest-Brabant. Dan had je allemaal postzegeltjes. En die moesten dus in de jaren 50 en 60 aan de vergroting. Het grote spokende trauma daar heette ruilverkaveling. Dus ze moesten naar de schaalvergroting geduwd worden. Maar wat was nou het aardige? De boerensector werd erin meegenomen. Dat was zo opgericht. Die hadden bedrijfschappen en productschappen. Die werden daarover gehoord. Ook over de Europese plannen. Europa werd gebruikt. Maar het aardige daarvan was dat het in de jaren 50 en 60 tot een soort nationaal project werd gemaakt. Een soort deltaplan voor de agrarische sector. En ik heb zomaar het idee dat we dat eigenlijk nu ook nodig zouden hebben. Want nu zijn het allemaal poppetjes en sectorbelangen. Maar als je er één groot project van zou maken, het gaat om investeringen en tijd hier. Dat is de kern. Ja. Als je die investeringen kan laten rollen, dan komt de innovatie wel tot stand. En dan kan je de tijd ook goed benutten. En dat was wat gebeurde, denk ik, bij Sickle Mansholt. Ja, waarbij natuurlijk wel aangetekend dat als dat dan niet geleid wordt door een man of een vrouw die de sector mee kan nemen, dan is er ook zo'n nationaal project natuurlijk, denk ik, tot mislukken gedoemd. Ja, wie kan dat dan doen? En moet diegene politiek gebonden zijn bijvoorbeeld? Want ja, als je politiek gebonden bent, heb je ook altijd te maken met achterbannen, om er even wat te noemen. Heb jij een idee, Margriet? Nou ja, kijk, ik hoorde Teven ook al zeggen, het zal gezien de politieke samenstelling van dit kabinet wel iemand moeten zijn uit de ChristenUnie. Nou ja, ik kan dan niet onmiddellijk iemand noemen. Maar ik vind dat je wel een heel interessant punt opwerpt. We hebben natuurlijk in de coronacrisis ook gezien dat het ministerie van Volksgezondheid opeens hulp kreeg van iemand die helemaal niet bij een partij zat, die op dat moment deel uitmaakte van de coalitie. Misschien moeten we, omdat het inderdaad zo'n grote opdracht is waar de landbouw nu voor staat, moet het kabinet ook nu wel over de grenzen heen kijken. Ik zou in ieder geval denken, het ligt voor de hand dat het iemand van de ChristenUnie wordt, maar het zou misschien geen dogma moeten zijn. Dankjewel, Margriet Brandsma. Kees, ik vroeg me af, is dat vaker gebeurd? Want jij stelde ook al voor, misschien moeten ze kijken naar een kleine reshuffle in het kabinet. Is dat vaker gebeurd, dat wat geschoven wordt met posten? Ja, ik kan me niet precies herinneren bij wie en wanneer, maar er staat mij in mijn geheugen dat wel eens een keer gewisseld heeft. En ook dus van partij gewisseld is? Ja, maar dit is wel wat Margriet zegt, is inderdaad wel een interessant punt. Want je zou iemand van buiten die gewoon op grond van deskundigheid in het kabinet gaat, nou, dan doet de ChristenUnie natuurlijk wel een concessie. Ja. Maar het probleem is dat de uitstraling van dit kabinet en de positie van het kabinet wel nogal wankelend is. Mm-hmm. Dat het allemaal heel gevoelig ligt. En iemand van een andere partij ligt helemaal gevoelig. Want stel dat je iemand van, ik zou maar zeggen, GroenLinks, nou ja, oké, of Partij van de Arbeid neemt. Ja, dat zijn partijen die zitten in de oppositie en die mochten eerst niet meedoen, per se niet. Dus die zou ik niet aanraden om mee te doen en verantwoordelijk te zijn voor een hopeloze operatie. Louise Vet is emeritus hoogleraar ecologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit draait allemaal om het perspectief voor de boeren. Daar moest meneer Staghouwer mee komen, dat lukte hem maar niet. U heeft altijd gehamerd op het belang van dat perspectief voor die boeren. Moet dat komen van iemand met een boerenachtergrond, of is dat wat u betreft niet noodzakelijk? Nou, nee, dat is niet noodzakelijk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed weet hoe het werkt. Dat wel, dat je inhoudelijk wel wat weet van natuurlijk wat bij de boeren speelt. Maar wat nu heel belangrijk is, is dat je iemand hebt die op landschapsschaal, zal ik maar zeggen, hè, dus regio, inderdaad, ik hoorde het al net ook zeggen. Het is natuurlijk niet alleen maar een stikstofprobleem en het is niet alleen maar een boerenprobleem. We moeten nu naar een heel goed perspectief voor die boeren om te schakelen naar veel meer een houdbare landbouw. En ja, dat perspectief, daar hebben we nu ook het geld voor. Dus laten we nou eens beginnen met dat positief te bekijken. Hè? Van der Wal heeft de stok en dit moet de wortel worden. We hebben heel veel geld om die boeren om te schakelen in de regio. Hè? Dat is heel erg gebiedsgebonden ook en type bedrijf, heel verschillend, daar moeten we het geld aan besteden. En dan krijg je die boeren ook mee. Dat moet structureel, langjarig gefinancierd worden, als een nutsvoorziening. En dan zijn die boeren gewoon heel goed in staat, dat weet ik, om die omschakeling te maken naar die duurzame, volhoudbare landbouw, waar we ook in Nederland mee voorop kunnen lopen. U heeft hier dus duidelijke ideeën over. Mag het kabinet op u een beroep doen? Nou, ik ben absoluut geen politicus. Ik ben heel erg van het doen en het meenemen en het positieve neerzetten. Ja, en dat vind ik heel erg belangrijk. Maar ik denk dat er gewoon een hele goede politicus gevonden moet worden die veel meer op regioschaal en in kansen denkt. En niet in, we moeten luisteren naar deze lobby of deze lobby of deze lobby. Gewoon doorpakken en dit is het moment. Ja, maar wie moet dat dan zijn? We hebben een aantal namen voorbij horen komen. Henk Kamp, maar daarvan zei Kees Boman al niet doen, want die gaat struikelen over een ander dossier. Louise Fresco, Aaltje Dijkhuizen. Meneer Veerman is genoemd. Heeft u een idee? Ja, nou ja, ik denk van de namen die ik heb gehoord, laten we alsjeblieft niet in de oude landbouw terechtkomen met de namen, want daar gaan we dan gewoon eigenlijk stilstaan. We moeten nu naar een hele nieuwe vorm van landbouw. Kees Veerman ziet het toch een stuk beter. We hebben ook de commissie Veerman, waar ik ook bij betrokken ben, daar een heel duidelijk statement ook gemaakt. Of hij dat wil of kan doen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het een nieuwe denker moet zijn. Een nieuwe denker met een positieve insteek waar je de boeren in meeneemt. En niet dat je de boeren dingen afpakt, maar dat je dus bijdraagt aan dat betere verdienmodel voor die boeren. Dat zal ook uit allerlei andere sectoren moeten komen. Hè? Dus ook daar moet aandacht voor zijn. Het is niet alleen maar de consument die iets meer voor het voedsel moet gaan betalen. Mm-hmm. Alsjeblieft niet, want daar hebben we geen geld voor tegenwoordig. Maar dat je gewoon zegt van ja, het geld wat nu besteed moet worden, niet aan uitkopen van boeren en dan zijn we klaar en dan gaat de rest hetzelfde verder. Nee, we moeten nu naar een omschakeling. Ja. Dus we hebben ook een omschakelfonds en dan wordt het juist heel interessant. Ja. Ik heb geen specifieke naam, maar ik denk wel. En u gaat het ook niet doen, maar ik heb wel het idee dat degene die het wordt, u mag bellen voor suggesties voor dat perspectief. Ja, ja hoor, wij denken heel hard mee. We hebben het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dat is echt een regio-benadering. Hè? En daar zitten alle partijen aan tafel. En ook daar hebben we ook een brief geschreven aan Remkes. Hè, van jongens, het kan. Het moet nu wel gebeuren. Ja, en daar heb je echt een verlicht persoon voor nodig. Dank u wel. Okay. Louise Vet was toch de meerderzorgleraar ecologie, die het volgens mij, als ik naar Kees Boman kijk, prima kan worden. Ja, prima profiel. Vrouw in de politiek, aan de top. Wat wil je nog meer? Tot zover Stam.nl hier op Radio 1. Aanleiding van de stelling: de nieuwe minister van Landbouw moet een boerenachtergrond hebben. Nou, de discussie gaat verder in de spraakmakers community. Er gaan veel namen komen daar voorbij. Ook de naam weer van oud-minister Kees Veerman. Weet waar het over gaat en heeft nog het vertrouwen van boeren. Al dus Robert Bos. Straks praat Sven Kokkelman met hem op deze zender. Dat is ook fijn. Dan kunnen luisteren na 11:30. Tot zover dus Stand.nl voor vanmorgen. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook. Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Met 2 jaar lang dubbele data en 50% korting. Zo krijg je nu 10 gigabyte en de eerste 6 maanden onbeperkt bellen voor nog geen 6 euro per maand. Dus pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen van 50PLUS Mobiel. We bellen! Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen op 50plusmobiel.nl. Cybersecurity? Bel je accountant. nda.nl/rekentop. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de klassieke rock van de Zombies. Op 27 september hoort u hun grootste hits, zoals Time of the Season en She's Not There. Bestel op concertgebouw.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu 100 euro extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. iMac Pro. Apple for professionals. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Amalia is begonnen met studeren. Gaan we het, ondanks de mediacode, in de komende jaren te zien krijgen als ze losgaat in de kroeg? Dat onder meer verkennen we zo in ons mediaforum. Nu eerst, Boris Johnson heeft afscheid genomen als premier van Groot-Brittannië. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorot Meegens. Vanmorgen gaf Boris Johnson een laatste toespraak als premier. En dat deed hij voor de ambtswoning op Downing Street 10. Well, this is it, folks. Thank you everybody for coming out so early this morning. In only a couple of hours I will be in Balmoral to see Her Majesty the Queen. Thank you all very much. Thank you and goodbye. Thank you. Gisteren werd duidelijk dat Liz Truss de nieuwe leider is van de Britse Conservatieve Partij en daarmee premier. Johnson vertrekt na een vertrouwenscrisis in zijn partij na een serie schandalen. Bij zijn afscheid zei hij volledig achter Truss en haar regering te staan. De ChristenUnie moet op zoek naar een opvolger voor minister Staghouwer die gisteren aftrad. Hij was verantwoordelijk voor het verduurzamen van de landbouw. Premier Rutte en ChristenUnie-leider Segers bedanken Staghouwer voor zijn inzet. Maar achter de schermen klinkt veel kritiek, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Er wordt gezegd dat hij geen leiderstype was en niet duidelijk kon maken waar hij naartoe wilde met de landbouw, terwijl dat nou juist een opdracht was. En er wordt ook wel gezegd dat op het ministerie van Landbouw bij de ambtenaren echt de knop omgezet moet worden, dat het anders moet en dat daar eigenlijk een bestuurlijk zwaargewicht voor nodig is die dat kan, die echt ambtenaren een andere kant op kan zetten. En dat Staghouwer dat dus niet was. Minister Schouten neemt nu tijdelijk de taken over op het ministerie van Landbouw tot er een opvolger is. De aardbeving van gisteren in het zuidwesten van China heeft aan zeker 65 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op, want er zijn tientallen vermisten en zwaar gewonden. In Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland rijden vandaag niet alle streekbussen en regionale treinen vanwege een staking. Chauffeurs en machinisten leggen het werk neer voor een betere cao. De inflatie van afgelopen maand is de hoogste ooit gemeten in Nederland. 12% ten opzichte van een jaar geleden, meldt het CBS. De belangrijkste prijsopjager was weer energie. Maar ook boodschappen werden duurder, net als kleding en woonlasten. In Canada wordt nog altijd gezocht naar een van de twee broers die worden verdacht van een reeks mesaanvallen in het land. Op verschillende plekken in de provincie Saskatchewan zouden ze zeker 10 mensen hebben vermoord. 18 mensen raakten gewond. Eén van de twee verdachten is dood teruggevonden. En de andere broer is nog voortvluchtig, zegt correspondent Marieke de Vries. De politie waarschuwt iedereen nog steeds niet te helpen omdat hij zeer gevaarlijk is. Zoals bijvoorbeeld een van de dodelijke slachtoffers, een 62-jarige eerste hulpverleenster die ter plekke kwam om iemand te helpen en die het uiteindelijk met haar eigen leven heeft moeten bekopen. De man die is gevonden is de oudste van de twee broers. Hij lag in hoog gras bij een huis waar de politie al onderzoek deed. Volgens de politie had het lichaam verwondingen, maar heeft hij geen zelfmoord gepleegd. ABN AMRO en ING gaan bijna 200 miljoen euro extra uitkeren aan klanten die te veel rente hebben betaald. Die klanten hadden een lening en betaalden daarover een variabele rente. Die moest mee stijgen en dalen met de marktrente. Maar het dalen ging trager dan het moest. Om klanten te compenseren hadden de banken al enkele honderden miljoenen gereserveerd. Maar financieel klachteninstituut Kifid oordeelde vorige maand dat de banken ook de misgelopen rente moeten vergoeden. Het weer in het noorden, eerst nog wat bewolking en kans op een bui. Verder zonnig en droog, 25 tot 30 graden vandaag. Vanavond vanuit het zuiden weer buien, soms met onweer en veel neerslag. Morgenochtend trekken die buien weg en dan wordt het weer zonnig bij maximaal 27 graden. Gaan we naar Tim Schaap, die zit bij de ANWB. Goedemorgen Tim, hoe is de situatie op de weg deze ochtend? Ja, het was een hele drukke ochtendspits, maar al met al gaat het nu snel de goede kant op. Ik heb nog twee files die opvallen. Om te beginnen op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar rijdt het nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. 5 kilometer file zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. En er was een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Het ging mis bij Lexmond, maar de weg is net weer vrijgegeven. Het is er nog wel druk. Hou rekening met 25 minuten vertraging vanaf afrit Nieuwendijk. Ster. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Bolpiano's.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromaid zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromaid een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromaid.com. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Euromaid heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromaid.com. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De vertrekkende minister van Landbouw wenste gisteren geen vragen van de pers te beantwoorden. En Amalia is begonnen met studeren. Hoe houdbaar is de mediacode in deze tijd nog? Dat en meer bespreken we vandaag in ons Mediaforum met Kees Boman, politiek journalist en commentator. Freek Staps, hoofdredacteur van het ANP. Goedemorgen, Freek. Goedemorgen. Binnen. En spraakmaker is Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Freek, ik begin bij jou. Jij las een artikel in de New York Times over de Washington Post. Dat is heel meta. Want het gaat financieel niet zo goed met de krant. Ze zouden verlies gaan draaien dit jaar. Dat is de enige geweldige krant die over de andere geweldige krant schrijft. Dat het daar echt niet goed gaat. Bij de Washington Post, waar we altijd dachten dat het alleen maar beter kon sinds Jeff Bezos, de baas van Amazon, het kocht. Maar daar gaat het nu toch slechter. De mensen lopen weg. En er is vooral heel veel intern gekrakeel. Er werken 1000 journalisten, wat gigantisch is. Maar er wordt gesproken over 10% eruit. De grote directeur daar, Fred Ryan, die vertrouwt zijn mensen eigenlijk niet meer zo. Hij heeft bijvoorbeeld hij heeft de regel, je moet 3 dagen per week op kantoor zijn. Daar wil hij boze brieven over schrijven als mensen er niet zijn. En hij heeft aan zijn eigen IT-afdeling gevraagd, kunnen jullie mij eens een overzichtje geven wanneer er eigenlijk Zoom-gesprekken gehouden worden hier? Want ik heb zo'n vermoeden dat er op vrijdag veel minder gezoomd wordt, omdat mensen dan zogenaamd thuiswerken en de wasjes aan het draaien zijn. Oh ja, hij dacht op die manier, dan stimuleer ik mijn journalisten om zeker, nog harder te gaan werken. Zeker, dat is altijd een hele goede manier om mensen lekker aan het werk te zetten, is checken. Ja, maar hoe komt het nou dat ze verlies draaien dit jaar? Omdat mensen beginnen weg te lopen. Dat zie je niet bij andere grote media, maar wel bij de Washington Post. Lezers soort, bedoel je, of ja, de journalisten? Nee, lezers lopen weg. Een soort verlaat post-Trump effect. Misschien komt het wel weer, goed met de Washington Post als Trump weer terugkomt of wil komen. Maar op dit moment gaat het niet zo goed met de lezersaantallen. Vooral digitaal lopen ze weg. En leg eens uit waardoor dat komt door een verlaat Trump effect? Nou ja, het conflict is op dit moment een beetje weg. Ja, vanuit onze optiek. Ik dacht juist weer net een beetje terug. Zeker, maar niet genoeg misschien nog. Er is een soort periode van stilstand in Washington op het moment. En het is natuurlijk een krant echt voor Washington in het algemeen. En er is een soort moment van stilstand. Gaat Biden nog een tweede keer? Gaat Trump nog een tweede keer proberen? Dus er is eventjes een moment tussen twee heftige periodes in. Ja. En daar hoopt de Washington Post ook wel op van, nou, misschien is er straks meer nieuws en trekt dat weer wat lezers aan. Ja, en hoezo denkt dan de man die heeft bedacht het aantal Zoom-gesprekken te gaan volgen, dat het dan zou verbeteren? Waar zit hem dat dan in? Nou, wil hij meer scoops? Denkt hij dat journalisten er met de pet naar gooien? Ja, dat laatste. Hij denkt dat zijn eigen journalisten, dat zijn eigen redactie niet zo productief is. En hij gelooft er heel erg in dat je dan heel erg moet gaan managen hoeveel uren ze daadwerkelijk draaien. Want hij denkt dat daar wat resultaten uitkomen. Nou, je kunt je voorstellen, dit viel echt bij niemand in goede aarde. Nee. Ik vraag me ook af wat überhaupt juridisch houdbaar is om zoiets te doen als werkgever. Nou, maar goed, het is Amerika, daar werken nou, alles ja, anders. Inderdaad, hij mag gewoon vragen hoe vaak ze Zoom-gesprekken hebben. Maar dat werkt niet echt. Kees Boman, gisteren werd bekend dat Liz Truss, zoals verwacht, de opvolger van Boris Johnson wordt. En ambitie om het Verenigd Koninkrijk door de zware tijden te loodsen kan haar niet worden ontzegd. 5 Live News at 4 o'clock. I'm Matthew Bowen. Liz Truss will become the next Prime Minister after beating Rishi Sunak in the Conservative leadership contest. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. Nou, ze kreeg applaus, Kees, maar zo makkelijk gaat ze het niet krijgen met zulke ambities. Nee, trouwens wel leuk dat zij gisteren zei, dat is een oude retorische truc om iets 3 keer te zeggen. I deliver, deliver, deliver. En dat is in het verleden in de Britse politiek ook wel eens door ministers gezegd, te beginnen bij Blair. Het belangrijkste is education, education, education. En is altijd gezegd, als je 3 keer moet zeggen, dan geeft het al een beetje aan dat je niet gelooft dat het terecht van komt. Maar goed, nee, ja, om iets positiefs te zeggen, is dat haal ik eigenlijk uit het Nederlands Dagblad vanmorgen, is dat er in 9 landen in Europa, nou ja, het Verenigd Koninkrijk hoort toch altijd nog wel bij Europa, zei het niet bij de Europese Unie, een vrouwelijke regeringsleider is. En die andere landen zijn IJsland, Zweden, Denemarken, Finland, Estland en Litouwen. En Nederland komt in dat rijtje natuurlijk never, nooit, nog, ook niet in de geschiedenis voor. Misschien dat de komende tijd daar ook eens wat over. Het is het Verenigd Koninkrijk niet nieuw natuurlijk. Nee, zij is de derde. Maar nou ja, dat is toch een. Ik lees daar iets over de politicoloog uit de Universiteit van Amsterdam, Lisa Muge. Die vertelt dat dat toch wel een ander soort bestuur is. Ze hebben natuurlijk met Angela Merkel meegemaakt, die heel lang zit en het altijd vaak werd bekritiseerd dat ze twijfelde. Te lang nadacht, maar het is toch een topper in het kwadraat geweest. En die missen we nu zeker, dat zou ik wel durven zeggen. Dus nou ja, het is toch wel goed dat dit even gemarkeerd wordt. En het is een aardig stuk in het Nederlands Dagblad om te wijzen op het feit dat er toch een vrouw aan de top is bijgekomen. Ja, maar gaat Liz Truss een soort Angela Merkel worden? Nee, dat. Of een soort Theresa May? Nee, het positieve deel is nu klaar. Nee, dat denk ik niet. Dat het lijkt me heel erg moeilijk voor haar in deze vreselijke crisistijd. En zeker Groot-Brittannië, wat aan de rand van de afgrond zit, waar de onderklasse echt iets anders is dan bij ons. Echt helemaal onderaan ligt, op de rug. En dat ga je niet zomaar als conservatief leider oplossen. Tot slot is er genoeg aandacht geweest voor het feit dat Truss de nieuwe Britse premier wordt. Hier? Nou, ik denk het wel. Ik ben het met Kees eens. Maar wij zijn in Nederland vooral heel erg gefocust op het Verenigd Koninkrijk altijd. Wij kunnen er het moeilijkste afscheid van nemen, denk ik, van de hele Europese Unie. Maar ze heeft gisteren wel een soort Disneyland voor getoverd. Je moet nooit vergeten dat in de tijden van Thatcher, toen echt belastingverlagingen, grote herstructurering, dat toen het Verenigd Koninkrijk wel in de Europese Unie zat. Het Verenigd Koninkrijk is in de Europese Unie gekomen op een moment van een hele grote crisis. Mm-hmm. In 1973, 74, hun maakindustrie was kapot. Dat was de situatie die ze nu ongeveer hebben. En die is misschien nu nog wel erger. De buffer van de Europese Unie is voor ze weg. En Liz Truss heeft gisteren ook nog gezegd, ik ga een handelsakkoord sluiten met Verenigde Staten. Ze zien er aankomen. Ik ga de belastingen verlagen. Ja, en hoe ga je dan herstructureren? Dat plan lijkt nergens op, om heel eerlijk te zijn. Dat was ook de kritiek die haar tegenstander Rishi Sunak ook had. Van, het is onrealistisch wat ze zegt, dat kan niet. Nee, ze rijdt keihard op de achtergrond af. Ja. Dat is wel interessant natuurlijk om te volgen. Dat is dan voor de journalistiek wel weer aardig. Terug naar eigen land. Gisteren stapte landbouwminister Henk Staghouwer op. Dit terwijl hij een van de meest complexe dossiers van het moment moest oplossen. De persconferentie was kort en krachtig. En ik ben de afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. En ik treed dan om die reden terug als minister van Landbouw. En ik wens mijn opvolger samen met de toegewijde medewerkers alle succes toe. Ik dank u wel. Meneer Staghouwer, was het een moeilijk besluit? Hij wenst geen vragen te beantwoorden en loopt nu weg. Freek, was het ANP erbij? Maar natuurlijk, zou ik bijna zeggen. Dat zeg jij, maar een hele hoop parlementaire journalisten waren er niet bij. Die wisten hier niet van. Ja, nee, het is ook wel ongelooflijk. Je moet er eigenlijk eventjes bij stilstaan dat iemand die zo'n complex dossier heeft, met zo'n verantwoordelijke functie, dan in 1 minuut en 16 seconden, geloof ik, een paar zinnen uitspreekt, dan wegloopt en geen vragen wil beantwoorden. Ik vind dat wel, er zit hier een hoogleraar naast me, die weet ongetwijfeld of de minister, ex-minister, eigenlijk verplicht is om dan naar de Kamer te moeten. Nee, wordt er geschud. Maar mag ik namens de journalistiek zeggen, ben dan een man en beantwoord tenminste een paar vragen. Want er zijn maatschappelijk nogal wat vragen te stellen. Maar ook daartoe is hij natuurlijk niet verplicht. Ja, hij is niet verplicht, maar als je een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt, als je politieke verantwoordelijkheid hebt genomen, en dat heeft hij, ook zijn handtekening stond onder zijn arbeidscontract, zeg maar, daar hoort toch bij dat je verantwoording aflegt. En daar hoort ook bij dat je, tenminste op het moment dat je plotsklaps opstapt, dat je dan eventjes een paar vragen wil beantwoorden. Sterker nog, dat je flink wat vragen wil beantwoorden om helderheid te geven. Is het interessant dat hij heeft gekozen voor deze vorm? Want je zou ook kunnen zeggen, neem het op met een video en zet het op sociale media. Bij wijze van spreken, dan ben je er ook. Kees, wat denk jij? Jij denkt geloof ik vooral dat Staghouwer zich moeten verantwoorden in de Kamer met dit besluit. Hij had gewoon vanmiddag in de Kamer het woord kunnen krijgen van de voorzitter om een verklaring af te leggen. En dat is de plek waar het hoort. Politiek anno nu, dat is in het verleden laatste jaar ook gebeurd. Met een verklaring, denk maar aan de minister van Buitenlandse Zaken, Albe Zijlstra. Daar hoor je te doen. Het is naar, het is emotioneel. Dat was het natuurlijk voor hem in die 1 minuut 16 ook. Want hij was natuurlijk ook bang voor vragen. Misschien ga ik dan uiteindelijk toch wel huilen, je weet het nooit. Dat mag, hè? Ja. Nou, dat mag, zeker. Tuurlijk, dat is ook helemaal niks mis mee. En dan is hij weg. En dan is het aan de Kamer bij de regeling van werkzaamheden die meteen een debat kan aanvragen, wat sowieso denk ik wel zal gebeuren vanmiddag, om aan de premier te vragen hoe het zo is gekomen. En vooral, hoe verder? Want we hebben het ook over niet zomaar een minister. We hebben het over een minister die verantwoordelijk was om het perspectief te bieden voor een sector die in de penarie zit. Dus die is er niet in geslaagd om perspectief te bieden. Ja, en dat doe je toch samen met een kabinet. Ja. En volgens mij, het gevoel wat mij de afgelopen dag heel erg bekropen is, is eigenlijk dat Peter Principle. Hè? Dat is een soort principe uit organisatiekunde dat zegt, als iemand een bepaalde functie heeft waarin die competent is, dan wordt hij gepromoveerd naar een iets betere functie. Dan wordt het al iets spannender. En dan krijgt hij nog een keer promotie en dan is hij incompetent. Je ziet dat bijvoorbeeld docenten op middelbare scholen die dan opeens de rector worden. Of iemand die goed vakken kan vullen is niet automatisch de beste supermarktmanager. Die kan je trouwens ook op journalisten plakken, dit hele principe. Maar je ziet het mogelijk hier ook. Hij was een aantal jaar gedeputeerde in Groningen, wat een hele verantwoordelijke baan is. Ja. Maar deze baan, zegt hij zelf ook, was duidelijk een paar stapjes te ver voor meneer Staghouwer. Ja. Dat is wel pijnlijk. En ik ben het helemaal eens met Kees dat iemand daar wel verantwoordelijkheid voor heeft. Ja, Wim Voormans, je zei net, hij is niet verplicht om dat te doen bij de Kamer. Was het wel kies geweest, zoals Kees zei, om het wel te doen op die manier? Ja, dat zijn de mores. Dat je dat doet, je bent benoemd. Het is niet dat je een arbeidscontract hebt ondertekend. Je bent gewoon benoemd. Een hele verantwoordelijke functie. Je wist dat dat zo was. Ja. Dat is een zware last. En je hebt je daarover te verantwoorden aan de Kamer. Ook als het niet meer kan. En dan ga je geen persconferentie geven. Dan ga je naar de Kamer. Nou, dan ga je ook een persconferentie geven. Dat doe je dan daarna. Dat is de chique manier om dat te doen. Als je dat nog zou willen. Je bent er grondwettelijk niet toe verplicht. Hè, want de arme opvolger die we nou zoeken. Die moet uit gaan leggen wat hier gebeurd is. Mm-hmm. Die is dus verantwoordelijk. We hebben alleen maar een ambt dat verantwoordelijk is. En daarom is dat ook al ontzettend naar wat er nou gebeurt. Straks kan Rutte uit gaan leggen wat er achter heeft gezeten. Dat wordt heel persoonlijk natuurlijk. Het was veel beter geweest dat hij in eerste termijn, gaan we dan meestal, of met een korte verklaring, in de Kamer uitlegt waaraan we af. En dan kan hij er alsnog voor kiezen om geen vragen te beantwoorden. Maar dan doe je het wel daar in dat forum waar het hoort. Ja. Kees, het kwam voor iedereen als een verrassing dat hij opstapte. Althans niet echt voor iedereen. Daarom poneer ik hem ook zo. Want voor goed ingevoerde journalisten was het eigenlijk wel bekend dat hij niet lekker zat. De vraag was alleen wanneer, dat zei je eerder al in deze uitzending. Hoe kan het dat wij daar niet eerder over gelezen hebben, dat hij niet lekker zat? Nou, dat is wel in veel stukken gesuggereerd, hoor. En je hoeft er echt niet, laat ik voor mezelf spreken, 24 uur per dag in Den Haag rond te lopen en in prullenbakken te neuzen naar berichten om erachter te komen dat minister Staghouwer niet zo goed lag. Dat maar ik las nu voor het eerst bijvoorbeeld dat hij een schaduwlezer had, om even te zeggen, in minister Harbers. Dat is de dynamiek natuurlijk ook in de politieke journalistiek. Nou zijn opeens sommige mensen allemaal bereid om te zeggen, ja, die keek mee, die las mee, die ambtenaren waren niet goed. Ik bedoel, dat was ook nieuw voor jullie? Nou, dat er zo werd meegelezen, dat heb ik nooit gezegd, dus dat wist ik niet. En dat heb ik ook niet gehoord, dus dat hoorde ik gisteren. Maar dat hij gewoon er niks van bakte, ja, dat, hoe naar dat ook klinkt. Dat was gewoon een feit. En iedereen zat gewoon te wachten. Mm. Want het was eigenlijk een minister die zorgde voor oponthoud in het beleid. Meer heeft hij niet tot stand gebracht. Dus ja, dat is een naar gegeven. En ik moet dan, waar ik dan natuurlijk wel, als je vragen wil stellen, maar daar gaat iemand natuurlijk niet op antwoorden. En we zagen het gisteren bij Gert-Jan Segers. Van heeft hij dat helemaal zelf beslist? Hij heeft het helemaal zelf beslist. Ja, nou, ik heb daar een fragment van. Zullen we even luisteren hoe hij daarop antwoordde? Heeft hij dat zelf besloten of heeft de coalitie dat voor hem besloten? Of de ChristenUnie dat voor hem besloten? Nee, dat heeft hij zelf besloten. Dus er is geen druk uitgevoerd vanuit de coalitie? Nee. Dat krijg je dan. De leugendetector erop zetten. Hè? En dan zou ik wel willen. Maar jij gelooft dit niet? Nee, natuurlijk niet. Dat weet je toch? Dat zijn regels in de politiek. Dat wordt niet gezegd, je moet weg. Maar hoe vind je zelf dat het gaat? Ja, nou, dat hebben we in Hilversum is ook vaak. Als je in Hilversum compliment krijgt, nee, joh, niks veranderen aan dat programma, zo houden. Dan weet je dat je dagen geteld zijn. Dus dat zijn gewoon regels die, dat moet je gewoon weten. En ook Rutte heeft het wel eens aan bewindslieden gezegd. Hè? We hadden toen straks Teve aan de telefoon. Die kan er misschien over die geschiedenis hem betreffende en zijn baas toen de minister ook nog wel iets over vertellen. Vind je eigenlijk dat je nog kan aanblijven? En er zijn allemaal van varianten op die zin. Ja. En nou, Voerman zal ze zeker ook uit de parlementaire geschiedenis, uit de literatuur, zo kunnen oplepelen. Ja. Dus dat is niet helemaal. Even los daarvan ook. De signalen waren dan, weten we nu ook echt wel vrij duidelijk. Hij wist het eerst niet, maar uiteindelijk wist hij het zelf ook dat er meegelezen werd met wat hij presenteerde. In dit geval dan door Mark Harbers. Maar ook Johan Remkes zelf, die eigenlijk was aangesteld om tussen de boeren te bemiddelen. Die ging op een gegeven moment ook zeggen, ik ga er wat langer over doen. Ik wil ook nadenken over dat perspectief. Ja, maar dat lijkt me, nou ja, dat vind ik ook niet zo raar. Remkes is ook juist aangezocht om een tekst te verzinnen. Mm-hmm. En dat is een helse klus voor hem. Om op een of andere manier al perspectief te bieden dat die partijen allemaal nog aan tafel met elkaar willen praten over hoe het allemaal in de Maar het is dan toch een optelsom? Ja, dat is het wel. Maar ik denk voor de binnenwand, aan de binnenkant, het implodeerde toen hij kwam met zijn visienota die totaal geen visie was. In juni. 59 pagina's, waar het nergens naartoe ging. Dit was een kern van de aanpak van het kabinetsbeleid. En dat implodeerde. De oppositie zag het. Aan de binnenkant zag je het. En Henk Kamp is aan het doen wat Staghouwer had moeten doen. Hè? Een soort visie bouwen. Het is heel gek dat je daar een bemiddelaar voor aantrekt. Dan moet het kabinet Johan Remkes zelf bedoel je? Johan Remkes, pardon. Die had dat zelf moeten doen. Ja, en dan kom je in de situatie terecht. Kees die noemde het al. Paul Simon had dat liedje. liedje, 50 Ways to Leave Your Lover. Ja. Daar worden dan teksten op losgelaten dat je wel doorhebt van dit gaat verder niet. Ja, ja en er ook nog wel één punt erbij te zeggen. Ja, meegelezen worden door op het departement is de hele route meelezen. Hè. Ambtenaren bedenken allemaal dingen en die zetten paraafjes of correcties voordat er iets besloten wordt. En het is niet de minister die de hele dag over zo'n stuk gebogen zit. En het is in de geschiedenis niet nieuw, hoor. Ik bedoel, ook van Lubbers werd dat in de geschiedenis. Die was altijd als eerste op kantoor en vertrok als laatste. En die bemoeide zich overal mee en wist alles eerder van een ander departement dan het zijne. En zeker eerder dan de minister die op dat departement de baas was. Of hij zei zoiets, zal ik even met je meedenken? Nou, dat is al genoeg. Ja. Freek, tot slot, wat doet het opstappen van Staghouwer met de geloofwaardigheid en beeldvorming van het gehele kabinet? Doet dat iets of niets? Nou ja, het helpt natuurlijk niet. Dit kabinet wordt sowieso op het moment wel erg gezien als... waar zijn ze mee bezig? Waar zijn ze? Waarom zijn ze er niet? Waar is Mark Rutte? Waar is Mark Rutte ook in dit dossier? Gisteren begon prinses Amalia met haar studie aan de Universiteit van Amsterdam. En de pers was aanwezig om dit moment vast te leggen en een paar korte vragen te stellen. Heb je zin in? Zeker. Ja? Amalia, wordt u nog lief van het koor? Wat is nog meest aan? Kijk je het meest naar uit? De studie en de studie. Ja, je hoort het een beetje zachtjes natuurlijk, het roepen van de journalisten. Freek, een beetje ongemakkelijk moment, hè, als je de beelden erbij ziet ook. Zeker. Ik denk voor alle betrokken partijen wel. Je ziet ook dat Amalia duidelijk voorgenomen niks te zeggen over vragen over het koor. En wel te zeggen veel studie. Een ideale dochter zou ik bijna zeggen. Ja, Kees, er werd daar inderdaad gevraagd, hoort u nog iets van het koor? Want daar wilde ze natuurlijk eerst bij. Toen kwam het koor in opspraak en nou, nu gaat ze even niet. Hoe moet ze eigenlijk met dit soort vragen omgaan? Ik heb zo met haar te doen. Je bent jong, je wil dansen op de tafel, doorzakken in Amsterdam. Zeker als je voor het eerst woont. En nou moeten vrienden via de regenpijp en de binnentuin aan de grachtengordel haar huis verlaten. Want anders zitten er van die fotograferende piranha's voor de deur en geven die foto's meteen door aan de roddelbladen. Nee, ja, ik weet niet hoe ze daarop moeten antwoorden. Het is het lot van een kroonprinses in dit geval. Die wordt zeker in dit tijdsgevricht in de gaten gehouden door al die mobiele telefoontjes die kunnen fotograferen. Ja, want dat is interessant. Daar wilden wij het ook over hebben. We hebben in Nederland zoiets als de mediacode, of althans de Rijksvoorlichtingsdienst heeft zoiets als de mediacode, om de privacy van de Oranjes te beschermen. Hè, zeggen zij, er zijn 2 persmomenten per jaar. Daar mogen jullie bij zijn. En als jullie alles daarbuiten nog proberen te fotograferen, dan word je daar niet meer uitgenodigd. Dat is eventjes grofweg de deal, zeg maar. Wat denk jij? Is dat nog iets van deze tijd? Gaat het nog stand houden? Nou, daarvan wil ik wel zeggen, voordat er een verkeerde indruk bij luisteraars ontstaat, dat is iets wat de koning ooit zelf bedacht heeft in 2005. Er staat niemands handtekening onder, zeker die van het ANP niet. Want we beginnen graag bij de feiten. Dus als er nieuws... Het is ook geen plicht, hè, voor het media. Het is absoluut geen plicht. Als de RVD vraagt, de Rijksvoorlichtingsdienst vraagt, pas een beetje op met het privéleven van bijvoorbeeld de prinsesjes, waarvan er eentje overigens nu echt een prinses is, want die is meerderjarig. De RVD kan dat vragen, maar als zij iets nieuwswaardig doen, dan zullen wij dat absoluut brengen. Ja, maar er staat ook wel in, en dat weet volgens mij iedere journalist, als je iets doet wat hen niet zint, dan wordt het je ook niet makkelijk gemaakt. Nou, dan wordt het maar eens niet makkelijk gemaakt. Als Amalia iets zou doen wat bijvoorbeeld illegaal is, en absoluut daarmee nieuwswaardig, dan zullen we dat absoluut brengen. En als we dan niet meer uitgenodigd worden op een vastgesteld fotomoment, is dat de pijn die ik absoluut zou nemen voor het brengen van het nieuws. Dat is onze taak. En onze taak is niet meegaan met wat de RVD graag zou wensen. Dus, als jullie foto's binnenkrijgen van Amalia dronken ergens op straat? Dronken op straat is niet illegaal in Nederland. Je mag zelfs feesten. Ja, dus dat publiceren jullie? Nee, dat niet. Sorry, ik zie daar de nieuwswaarde niet voor in. Als Amalia met maar wil niet iedereen dat gewoon zien, die beelden dan? Ja, maar dat is geen journalistiek argument, wat iemand wil zien. Kees, wat denk jij? Ja, dat is nou net het probleem. Zeker voor het ANP van Freek is het denk ik lastig om je... en voor alle serieuze media... om zich niet te laten opjagen door de roddelpers en de juice-kanalen. Dus dat is natuurlijk het... want die jagen natuurlijk op. Dat zie je, die verschuiving zie je ook al. Want als iedereen het erover heeft... Maar we hebben al tientallen jaren roddelbladen... en we laten ons niet opjagen. We maken juist een hele zuivere afweging. Ja, nou. Ik denk als er foto's zullen verschijnen... bijvoorbeeld op juice-kanalen of roddels verspreid worden... dan gaan wij ze niet zomaar verspreiden. Dan gaan we ze controleren. Wim Voorband? Ja, ik moet erbij zeggen, ik ben heel traditioneel iemand. Ik geloof dus in een republiek. Maar het punt is, die mediacode is denk ik echt niet meer van deze tijd. Want je kan er heel eenvoudig aan onttrekken. En het is ook een beetje een edict. Maar wat ik gisteren wel zag, en dat lijkt me de voornaamste garantie... deze dame lijkt de kwaliteit te hebben van Beatrix... toen ze in Leiden studeerde. Die is verstandig genoeg, denk ik, om hiermee om te gaan. Die loopt niet in zeven sloten tegelijk. Ik denk niet dat je die snel op de Keizersgracht... met een borrel geheven tegen gaat komen. Dus dat lijkt me de beste garantie. En dan, als daar de aardigheid af is... dat het dus blijkt dat het een keurige, brave student is... Ja. Dan is het ook helemaal niet meer interessant om dat te volgen. Nee. En er is iets als de rechter, hè? Ik bedoel, de koninklijke familie staat erom bekend... om gewoon de rechter te stoppen als ze vinden dat de privacy geschonden is. Ja, maar dat kan niet zomaar. Er zijn publieke figuren. Het Straatsburgse Hof heeft daar voor andere prinsdommen... ook wat uitspraken over gedaan. Dat is niet zo makkelijk om te zeggen van ja, nee, onze privacy... De journalistiek heeft ook een plicht natuurlijk. Ja. Dank, Freek Staps en Kees Boman. NPO Radio 1. Het is 10:30, we gaan naar het NOS Nieuws met Dorald Megens. Organisaties in de wijkverpleging leiden miljoenen euro's verlies. Volgens de Volkskrant krijgen ze te weinig geld van de zorgverzekeraars... en moeten ze vanwege het hoge ziekteverzuim dure externe krachten inhuren. In het zuidwesten van China worden nog steeds 20 mensen vermist... na de zware aardbeving van gisteren. 65 mensen zijn overleden en honderden raakten gewond. Meer dan 50.000 mensen zijn geëvacueerd en verblijven nu in tentenkampen. Opnieuw wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland... rijden vandaag niet alle streekbussen en regionale treinen. En vrijdag begint ook bij NS weer een estafettestaking. Dan wordt het werk neergelegd in de regio's Noordwest en West. ABN AMRO en ING zetten nog eens honderden miljoenen opzij... voor klanten die in het verleden te veel rente hebben betaald voor hun lening. Want ook de rente die op de teveel betaalde rente... Want ook de rente op die teveel betaalde rente, die moet worden vergoed. Ja, het is een ingewikkeld verhaal. Dat was de bank eerst niet van plan, maar dat moeten ze nu toch. Want vorige maand is daar een zaak over verloren. Gaan we naar de ANWB. Er zit Tim Schaap. Tim, hoe is het op de weg? Ja, al met al gaat het eigenlijk vrij soepel. Je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden. Ik zie alleen een file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij afrit Leende is namelijk een ongeluk gebeurd en er is slechts één rijstrook open. Hou rekening met 20 minuten aan vertraging, want er staat file vanaf afrit Weert. Tot 11:30, Roos Abelman. Voor de tweede helft van deze uitzending verwelkom ik twee nieuwe gasten. John Samson van het Caribisch Netwerk, goedemorgen. Hallo. En D66-Kamerlid Jorien Buiten, ook goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. Het is namelijk vandaag precies 5 jaar geleden dat orkaan Irma... een vernietigend spoor trok over het eiland Sint Maarten. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Maar mevrouw Buiten, u was vorige week nog op Sint Maarten. Zijn ze daar nog volop bezig met de gevolgen van Irma? Jazeker. En mede door natuurlijk wat dat betreft ook de vervolgcrisissen die er zijn geweest. Pandemie, energiecrisis met alle gevolgen van dien. Ja. Merk je dat het nog verder bijdraagt aan vertraging. Ja. En meneer Samson, dan is ook nog iets als het huidige orkaanseizoen. Ja. Hoe bereiden ze zich daarop voor en kunnen ze zich daarop voorbereiden enigszins? We zitten nog midden in het orkaanseizoen, hè? Ja. Dus mensen hunkeren naar 30 november, dan kun je eindelijk... Dan is klaar. Ademhalen. Ja. Maar zoals de vraag is dus... zegt, we zitten nog steeds midden in de wederopbouw. Precies. Het vordert, maar ik maak me zorgen om de kwetsbaarste mensen, zoals ouderen. Ja, straks uitgebreid hier dus een gesprek hierover. En dan horen we ook een van die kwetsbare ouderen. Spraakmaker is Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht. Wij gaan het zo hebben over de grondwet. Hoe zou die eruit zien als we die vandaag de dag helemaal opnieuw mochten vormgeven. Ja, dat is een heerlijke gedachtespinsel die we straks gaan uitvoeren met elkaar. Nu eerst het 50-plus brein van de oudere werknemer. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. 63. 65. 56 jaar. 63 jaar. Ze vertegenwoordigen een grote economische waarde. Zouden op handen moeten worden gedragen en toch zijn ze voor de verjongingsdriftige werkgevers in Nederland niet bepaald de gedroomde werknemer. En dat vind ik zelf een 50-plusser. van de rat besnuffeld. Het is meer dan gek, het heeft nadelige gevolgen voor ons allemaal. Deze week in Spraakmakers de verhalen van 50-plus werkend en werkzoekend Nederland. En een speurtocht naar een nieuwe manier van denken. Werk accepteren onder je kunnen. Als 50-plus werkzoekende gebeurt het meer dan eens. Maar soms is het een bewuste keuze. Zeker als je de pensioenleeftijd nadert. U hoort het in deel 2 van onze 50-plus-serie. Het verslag is van Marcel Dekker. Hoe vindt u dat het eruit ziet? Het ziet er wel goed uit. Toen ik gisteren mijn licht verschrompelde 50-plus hersenen op de tafel kwakte van neuropsycholoog Margriet Sitskoorn, werd ik aangenaam verrast. Natuurlijk gaan dingen wat kwakkelen. Nou, wat algemeen bekend is, is dat je zintuiglijke waarneming achteruit gaat. Wij staan hier allebei met een brilletje op. Je hoort wat minder, je beweegt wat minder snel. Nou, we zien ook dat met name korte termijn geheugen, dus het geheugen voor dingen die je net hebt gehoord, of je werkgeheugen, dat zijn dingen die je moet onthouden om er later iets mee te doen, dat zonder opschrijven ook vaak wat minder gaat. Maar ondanks die teleurgang is er geen enkele basis om die 50-plusser gevangen te zetten in hardnekkige stereotyperingen. Ons beeld klopt niet, niet meer. Ik denk dat hele beeld van ja, die oudjes, die, daar hebben we niet zoveel meer aan. Ik denk dat dat eigenlijk onterecht is, want ze hebben dus juist heel veel kennis en ervaring. Tegelijkertijd zien we een 50-plusser die nu een totaal ander persoon is dan 10 jaar geleden. Energieker, moderner, meer bij de tijd, jonger in het totale levensplaatje, zeg maar. Vroeger was 50, dan was je toch echt wel een opaatje of een omaatje. En de 50er van nu kan zich daar totaal niet mee identificeren. En je zou maar 50-plus en werkzoekend zijn. En dat lezen, dan ja, dat motiveert niet echt om te denken, laat ik er eens vol voor gaan. Het zijn dingen die je moet blijven benadrukken. Vooral op een arbeidsmarkt die ondanks alle stimulerende maatregelen en kleine verbeteringen toch nog steeds huiverig is voor die 50-plusser. Blijkt ook uit de vele reacties die we binnenkregen. Wie om welke reden dan ook als 50-plusser zonder baan komt te zitten, staat een uitdaging te wachten. Zoals we gisteren hoorden in het verhaal van de 63-jarige Arthur Brandsma. Noodgedwongen onder zijn vaardigheden een baan aangenomen om nu, en dat weet zijn werkgever ook, zijn tijd uit te zitten. Hij blijft toch wel, ja. Ik heb al ontdekt dat in al die jaren het geld niet alles is. Maar de lol in je werk hebben, dat is wel heel erg belangrijk, ja. En op deze manier ja, wordt het inderdaad, het klinkt heel negatief, een beetje uitzitten tot aan pensioen om het gat klein te houden. Arthur Brandsma stelde zijn verwachtingen bij, iets wat je vaker ziet gebeuren. Vooral bij 50-plussers die 60-plusser zijn. Nog een paar jaar hebben te gaan en het werk belangrijker vinden dan de inkomsten. Zeker nu de arbeidsmarkt krap is, zijn ze, zoals deze 60-plusser merkt, van harte welkom. Ja, dat is goed. Nou, ik ben Ronald Hogenbeek. Ik ben op dit moment 63 jaar en ik ben aan het werk. En mijn pensioen dat gaat over 4 jaar pas plaatsvinden. Op dit moment met vroeg pensioen, maar over 4 jaar, dat is mijn definitieve pensioen. Vroeg pensioen. In 2020 met vroeg pensioen gegaan. Ja. Waar ben je met vroeg pensioen gegaan? Ik werkte 20 jaar bij de NS. En na 20 jaar had ik het eigenlijk een beetje, was het klaar voor mij. Ja. En ben gaan overwegen, wil ik dit nog blijven doen? Je was manager daar? Ja, was manager daar. En het, dat was toch wel een behoorlijk intensieve baan. Dat werd zwaarder en zwaarder wel. Ook heel veel kwantitatief werk, vinkjes moeten zetten, alles afronden. Vaak 24/7 was mijn eigen invulling van de baan ook, maar was ook soms wel een beetje bij NS. En vervolgens niks. Denk, nou, ik zie het wel. En op enig moment moest ik ergens iets een keer gaan bezorgen voor iemand. En dat was een zorginstelling, bleek dat te zijn. Nieuwe Stad Woonzorg heette dat. Toen dacht ik, dat is leuk. Kleine organisatie, jonge organisatie, de doelgroep sprak me wel aan. En ze hadden vacature. Ze hadden vacature voor een slaapdienstmedewerker. En toen dacht ik, ja, dit ga ik doen. En van lieverlee werd dat meer. Dat is ook... Je baas is een gup, hè? Mag je dat zo zeggen? Ja, ik weet niet of ze er zo blij mee was. Dat... Jonkie. Ja, het is een jonkie. Ja, ja. Ja, en dan heb ik... Hoe gaat dat? Want jij komt zo'n organisatie binnen met gigantisch veel ervaring. Weliswaar misschien niet in de zorg. Die heb je wel gehad, die ervaring. Maar daarna heel lang voor de NS gewerkt. En dan zit je tegenover een tamelijk jonge dame. Ja, en die moest met mij een proeftijdbeoordelingsgesprek doen. En toen dacht ik, oh jee, daar zie ik mezelf zitten, hè, daarvoor, hè, in mijn tijd. Dan denk ik, eens kijken hoe ze dat doet. En ik zie andere dingen ook gebeuren. En denk, oh, hoe zouden zij dat gesprek nou doen met die zieke medewerkers? Hoe werkt dat hier? Maar ik moet er eigenlijk ver van wegblijven, weet je? Nee, dat moet je niet doen, juist. Ja, nou, je hebt de ervaring in huis. Wel, maar ik ben gekomen om voor die slaapdiensten en voor soms wel wat extra's. Maar ik ben geen manager meer. Ja. Je weet dat je een heleboel stereotyperingen aan je broek hebt hangen, hè, als ouderen. Iets wat heel hardnekkig ook bij werkgevers tussen de oren zit. Wat heb je tegen die mensen te zeggen? Ja, volgens mij wat ik tegen ze zeg, ik kan alleen naar mezelf kijken, hè. Maar ga het gewoon het avontuur aan. Want ik denk dat ik, en dan heb ik het nu over mezelf, ik heb genoeg te bieden. En ik denk dat er heel veel mensen genoeg te bieden hebben. Qua ervaring, qua enthousiasme, qua inzet. Weet je, heel veel van die stereotyperingen, ik geloof daar niet in. Weet je, ik ben het zelf niet. En gun het ook gewoon een kans. Gun organisatie ook een kans. Want je haalt daarmee ook iets moois naar binnen, denk ik. Ja, Wim Voermans, zelf 60 jaar, bijna 61, heb ik dat goed? Ja. Ja. U komt op mij niet over als iemand die tijd tot het pensioen gaat uitzitten. Kunt u zich die situatie wel voorstellen, dat mensen dat doen? Dat ze denken van, nou ja, ik ben nu 60, moet er maar een paar jaar. Weet je wat, ik ga gewoon ergens op een positie zitten en daar blijf ik dan wel totdat ik klaar ben. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het gaat er natuurlijk om, we worden gedreven door inkomen en zorg die we hebben voor gezinnen. Meestal in spitsuur van het leven. Dus dan word je daardoor gedreven. Als je wat ouder wordt, gaat het denk ik eerder, als de zorgen om je heen wat weg zijn, ja, om aardigheid in je werk houden. Dus ik kan me die keuze heel goed voorstellen. Dat je zegt van, nou, dan ga ik een treetje naar beneden. Er zijn een hoop 50-plussers ook die moeite hebben, ook nog als ze zouden willen, om een nieuwe baan te vinden. Leeftijdsdiscriminatie mag natuurlijk niet als het gaat bij solliciteren. Artikel 1 van de grondwet biedt bescherming tegen alle vormen van discriminatie. Maar is daarin of in andere regelingen genoeg rechtsbescherming te vinden voor leeftijdsdiscriminatie? Ja, dat is de eeuwige vraag natuurlijk. We vergrijzen met z'n allen. Die problematiek wordt steeds groter. En meestal de grote discussies over leeftijdsdiscriminatie nu. Dat mag niet. Er zijn beschermingen tegen. Kan niet zomaar doen. Maar dat gaat over de harde grenzen. Hè? Dus 67 moet je dan ophouden. Dat is bijvoorbeeld iets waar ik niet aan moet denken. Dat je op moet houden voor je 70ste of zo. Mm-hmm. En daar gaat het dan meestal om. Mensen die dat op willen rekken. Die leeftijdsgrenzen op willen rekken. Maar er is een redelijk stevige bescherming tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsvloer in Nederland. Dat is mooi om te horen. Morgen deel 3 van onze serie over 50-plussers op de werkvloer. Uw ervaringen zijn nog steeds welkom. Mail naar spraakmakers@kro-ncv.nl. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 11:30. Altijd lekker om te zeggen als je radiopresentator bent. Ja, Wim Voermans, we hadden het net al even over de grondwet. Daar gaan wij nu uitgebreid over verder praten. Aanleiding, afgelopen weekend mochten de inwoners van Chili stemmen over een nieuwe grondwet. In het document, geschreven door 155 burgers, stonden vergaande voorstellen. Denk aan gratis onderwijs, een vrouwenquotum, speciale rechten voor de natuur. Nou, dat voorstel voor die nieuwe grondwet, dat heeft het niet gehaald, weten we inmiddels. Maar het zette ons dus wel aan het denken. Hoe zou de Nederlandse grondwet eruit zien als we het document opnieuw zouden vormgeven? En hoe goed kennen we onze grondwet eigenlijk? Nou, meneer Voermans, u bent er bijna op afgestudeerd, zou je kunnen zeggen. U bent natuurlijk hoogleraar staats- en bestuursrecht. U weet er alles van. Om met die laatste vraag die ik net stelde te beginnen. Hoe goed kennen we onze grondwet? Dat valt vies tegen, heb ik me laten vertellen. Ja, Nederlanders kennen de tekst van hun grondwet eigenlijk niet. Het is ook een document wat nou niet erg tot de verbeelding spreekt. Mensen kijken meestal even geduldig het raam uit als dat onderwerp aan de orde komt. We kennen hem niet zo goed. In 2008 is het eens een keer uitgezocht door het ministerie van Binnenlandse Zaken, hoe het staat met de grondwetskennis. En dan geeft van ongeveer de 1250 respondenten, als die gevraagd wordt, vindt u de grondwet belangrijk? Zegt 94% ja, absoluut, heel belangrijk. Volgende vraag, kent u de grondwet? Dan zegt 92% geen idee. Zo gek dat je iets heel belangrijk vindt, maar het niet zegt te kennen. Nou, dan zijn er mensen uit mijn leeftijdscategorie. Dat zijn de witte oudere mannen met een stellige mening. En die werd dan gevraagd. Die zeggen, ja, nee, je kent hem wel. En ook anderen. Nou, kunnen we dan een klein quizje doen? 6 eenvoudige vragen over de grondwet. De bepalingen van de grondwet, staat dat er wel of niet in? Nou, daarvan blijkt niemand van die 1250 mensen al die 6 die vragen goed te hebben. En meer dan 94% heeft meer dan de helft van de vragen fout. Dus dat is dramatisch. Ja. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, luister, misschien is het gewoon belangrijker dat je de waarde van die grondwet kent in plaats van de tekst ervan. Dus bij voetballen ook. Hè. Wie weet nou de artikel 11 van de KNVB spelregels voor het veldvoetbal te vinden. Mm-hmm. Daar staat in anderhalf kantje meer dan 600 woorden uitgelegd wat buitenspel is. Ja, dat kent niemand die voetbalt. Dat is ook helemaal niet erg, want iedereen herkent de situatie. En dat is ook een beetje met onze eigen grondwet. Toch is er wel een punt. Dat kwam tijdens de coronacrisis op en ook tijdens de laatste episodes die we hebben gehad met ons kabinet. Dat het toch wel belangrijk is dat je ongeveer weet wat er wel en wat er niet in staat en wat er waar en niet waar is. En dat geldt voor iedereen, niet alleen voor bestuurders? Ja, dat geldt voor iedereen. Iedereen zou moeten weten, er waren rondom de mondkapjesdeal of toegang met QR-code van allerlei vraagstukken. Mag dat nou wel of niet van de grondwet? En dan bleek je toch wel dat de nepnieuwsers van deze wereld het wel heel eenvoudig werd gemaakt om daar verkeerde verhalen over rond te doen gaan. En dan is het wel belangrijk dat je ongeveer even weet van hoe het echt zit. Ja. Punt is, ik ben nou met een groot boek bezig. Dat is een groot project. Je moet het ook doen in een taal die te begrijpen is. Onze grondwet is geschreven in een technisch jargon. Het is heel moeilijk te begrijpen. Terwijl met hele eenvoudige kunstgrepen, als je gewoon het jargon weglaat en zegt, dit is de achtergrond, dit is het probleem waarop die norm een antwoord geeft, dan kun je dat wel doen. Dus je gaat de grondwet herschrijven voor dummies, om het zo maar te zeggen? Nee, ik ga hem niet herschrijven. Ik ga een groot boek met achtergronden herfraseren. Geven. Herfraseren, zodat je het zonder de technische termen goed kunt gebruiken. Ja. Kijk even naar mijn gasten. Jorien Wuiten, D66-Kamerlid, zit dus in de Tweede Kamer. Kent u de grondwet van binnen en buiten? Niet, zeker niet uit mijn hoofd. Maar ik was er wel van de week mee bezig. Ik heb natuurlijk het portefeuille Koninkrijksrelaties. Daarom zit ik hier vandaag. Maar ook het portefeuille cultuur. En als je met de culturele sector in gesprek bent, en dan praat je over de waarde van cultuur en of het wel voldoende wordt gewaardeerd, in hoeverre culturele ontplooiing in termen als een recht zou moeten worden gezien, was ik er wel van de week mee aan de slag. En dan keek ik naar de UN Declaration of Human Rights. Van mensenrechten, hoe het daar werd geformuleerd en hoe het in de onze grondwet stond. Ja. Een artikel 22. En dan ging ik die twee vergelijken van, zijn die nou wezenlijk verschillend? En is het nou voldoende verankerd? Zo, dus ben ik er wel mee aan de slag. En ik vind ook wel dat de Tweede Kamer dat ook in het debat en een discussie best wat actiever mag gebruiken. Want dan speelt het wat meer in de beleving van mensen op relevantie. En ik denk dat het soms wat op de achtergrond belandt. En dan kan het tot abstractie of technocratie worden beoordeeld. Ja, dus dan kan het helpen als de grondwet wat simpeler wordt verwoord, zodat het voor iedereen leesbaar is en beter begrijpbaar is. Nou, in Chili kregen ze dus een carte blanche. Daar mocht een groep inwoners, een jaar geleden kregen ze die taken, een nieuwe grondwet ontwerpen, schrijven. Ik zei het al, hij werd weggestemd. Maar goed, hoe zou onze Nederlandse grondwet, als wij op diezelfde manier zouden werken, eruit gaan zien? We dachten, het is aardig misschien, meneer Voermans, als we het leden van onze spraakmakerscommunity vragen welk recht volgens hen in die nieuwe grondwet niet mag ontbreken en welk recht uit de grondwet zou mogen verdwijnen. Dat is een leuke gedachte-experiment, toch? Voorbeeld 1 wil ik even met u doornemen. Sylvia Chafrat die mailde ons dat wat haar betreft het recht op abortus aan onze grondwet moet worden toegevoegd. Ze schrijft, vrouwen in Nederland denken ten onrechte dat dit een recht is en dat het veilig is, gegarandeerd is, terwijl het tegendeel waar is. Heeft zij gelijk? Een beetje een moeilijke vraag. We hebben een artikel in onze grondwet staan. Dat gaat over de lichamelijke integriteit, artikel 11. Daar was ook in coronatijd al het gedoe over. Hè. Welke ingrepen mag een overheid nou plegen die ingrijpen op jouw lichamelijke integriteit? Mm-hmm. Onschendbaarheid van het lichaam noemen we dat dan. Daar wordt ook wel toegerekend dat je daar indirect een argument uit zou kunnen putten op het recht op abortus. Het recht op abortus stond wel in die Chileense grondwet natuurlijk. Dat is vaak toch heel omstreden. Wij hebben dat gemedicaliseerd. Hè? Dat is dus eigenlijk artsen die hebben plichten en verantwoordelijkheden. En aan hen wordt dat gelaten. En in de loop der jaren hebben we daar een stelsel voor opgebouwd waar dat de facto uitmondt in een recht op abortus of een aanspraak daarop. Het is geen juridisch of moeilijk juridisch inroepbaar, dat recht. Dat is misschien ook maar beter dat het dat is, vinden een hoop mensen. Mm-hmm. Maar we hebben het dus niet in de grondwet als zodanig. Maar het was in Chili dus wel een steen des aanstoots dat er zoiets in stond. Dat vonden ze dus veel te ver gaan. Ja, maar je kunt het wel vastleggen in de grondwet als je dat wilt. Dat zou je kunnen doen, ja. Ja. Voorbeeld 2 dan. Janna Kodde van de Spraakmakerscommunity wil dat het recht op schone lucht wordt vastgelegd in de grondwet. Ja, ook weer zoiets. Wat was nou het probleem van die Chileense grondwet? Die beloofde van allerlei dingen waarvan je al wist, als je gewoon keek naar de Chileense staatskas, dat ze dat never nooit niet waar zouden kunnen maken. En dat is altijd een heel slecht idee. Wij hebben grondwetten over de hele wereld bestudeerd. Er zijn er zo'n 192 van die grondwetten. En die grondwetten die het echt slecht doen, die hebben bijvoorbeeld hele lange lijsten met rechten. Dat zijn dus de repressieve systemen hebben vaak hele lange lijsten met rechten, dingen die ze beloven, die ze niet waarmaken. Dat noemen we nepconstituties. En dat doe je, gebruik je alleen maar om schone schijn te doen. Dus als je iets in een constitutie afspreekt, in een grondwet afspreekt, dan moet je het echt waar kunnen maken. Willen mensen zich tot dat document kunnen verhouden? Het gaat om de basisregel van je samenleving. Ja, maar daarmee zegt u eigenlijk, het recht op schone lucht is dus niet iets wat je per definitie in de grondwet... Dat kan je moeilijk. Er staat al iets over in de grondwet. Artikel 21 van onze grondwet. Die zegt dat de regering zich inspant voor de verbetering in stand houden van een goed leefmilieu. Dus er wordt al een stok daar gegeven van, goh, daar zal je iets aan moeten doen. Er zijn veel internationale verdragen ook die streefwaarden voor schone lucht met zich dragen. Dat staten dat samen kunnen doen. Dat is ook handiger, dat ze elkaar daarop aan kunnen spreken. Mm-hmm. Want lucht heeft een nare eigenschap dat het van één naar het andere land gaat. Dus daar moet je internationale afspraken over maken. Dus daarom zou ik zeggen, we hebben al een gedeelte daarvan. Je kunt zeggen, die instructienorm van artikel 21 is veel te zwak. Je kunt er wat moeilijk mee naar de rechter. We weten beter sinds Urgenda dat je wel naar de rechter kan. En dus nu om recht op schone lucht op te nemen, zou ik denk ik niet voor zijn. Nee, precies. Dan moet je gewoon kijken naar internationale afspraken hierover. Bijvoorbeeld via de VN, die al eerder erkend hebben dat mensen overal ter wereld recht hebben om in een schone en gezonde omgeving te leven. Voorbeeld 3 dan. Adem Mustafa Negash wil nog weten of er volgens u elementen in de verworpen Chileense grondwet zitten die bruikbaar zijn voor onze eigen grondwet? Nou, ik heb er even op zitten broeden. Als je hem leest, is hij wonderschoon, hoor. En het is ook een prachtig project. Hè. 155 mensen hebben ze gekozen, maar daarvan Chileense minderheden. Grondwetten gaan altijd eigenlijk over maar één ding. Zijn heel simpel. Gaan over hoe meerderheden die mogen beslissen zich hebben te verhouden tot minderheden. Dat is eigenlijk elke norm gaat daarover. In elke grondwet, waar dan ook de wereld bijna. En dat heb je dus hier ook. 155 mensen gekozen. Een aantal minderheden, de aboriginals van de Chili, die hebben altijd het onderspit gedolven. Die hadden een vaste plek daarin. En die zijn samen gaan kijken wat ze konden bedenken. Dat is een heel mooi project. En dan kregen ze dus 360 artikelen. Alles staat erin. LHBTI, noem maar op. Alle dingen van een agenda waarvan je zou denken, dat is een behoorlijk land zou moeten doen, staat er allemaal in. Alleen ze kunnen het niet waarmaken. Dat was al duidelijk van af aan. En daarvan denk ik van, nou, er is ook wel iets te zeggen om een, zoals wij in 200 jaar hebben geleerd, wij zijn net zoals Chili, een land van minderheden. Dus hier allemaal minderheden, allemaal kleine partijtjes. Dan moet je niet te veel bekentenissen, belijdenissen in je grondwet gaan zetten. Je moet ruimte scheppen waar die minderheden elkaar kunnen vinden. Ja. En dus daar geldt de wet van minder is meer. Ja. En hoe kunnen zij hun rechten dan waarborgen? Dat is dan de volgende vraag. Via rechtspraak bijvoorbeeld, via andere vormen van wetgeving? Ja, maar als je met elkaar moet leven in een land met minderheden, moet je het hebben van coalities en compromissen. Ja. En die moet je samen maken. En je moet niet iets in de grondwet zetten wat een coalitie of compromis in de weg gaat staan. Ja. En dus dat één partij altijd op 3-0 voor staat ten opzichte van de andere. Ja. En daar hebben de conservatieven op afgerekend in Chili. Van ja joh, wij zien niks terug van onze eigen agenda. Dus daarom gaan we er niet voor stemmen. John Samson, ik heb hier totaal niet op voorbereid. Ik heb geen idee. Misschien overval ik je, maar wat zou jij in deze grondwet willen veranderen of toevoegen? Nou, waar ik continu aan zit te denken bij dit gesprek is, ja, onze grondrechten zijn wel wat vaag geformuleerd. En wat je ziet is dat als er bijvoorbeeld een uitspraak over Urgenda komt, dat mensen zeggen van, wow, de rechter gaat nu politieke beslissingen nemen. Zij vinden dat eng. Dus de vraag is ook, hoe voorkom je dus dat mensen eigenlijk het vertrouwen verliezen in de democratie via de grondwet, via de rechter? Ja. Dat is behoorlijk spannend. Vind ik een hele goede vraag, John. Dat is ook de kwestie die we hadden. En daar zie je onze grondrechten hebben we. Maar Urgenda is helemaal afgedaan op rechten uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. En daar heeft de Hoge Raad een hele extreme interpretatie gegeven aan het recht op leven. Daarvan kan je zeggen dat is heel goed. Maar je ziet ook dat er veel verwarring is. Sommige rechten halen we op uit Straatsburg, hè, dat Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Sommige uit Nederland. Als je weet hoe dat zit, dan kan je daar wel in draaien. Dan zie je eigenlijk, dat even om tot de conclusie te komen, dat de Hoge Raad hier niet echt een politieke beslissing neemt, maar recht toepast. Maar misschien hebben we wel een beetje veer. En je zou dus eigenlijk, dat zou ik een goede innovatie vinden, dat onze, wij hebben 23 grondwetsartikelen plus eentje, daar mag geen doodstraf opgelegd worden, 24 in totaal. Maar dat we meer, de rechter meer gaat doen, en dat we daarheen leiden dat de rechter meer gaat doen met de nationale grondrechtencatalogus. Die hebben wij zelf in onze grondwet gezet. En je zou ervoor moeten zorgen dat er eigenlijk die bij voorrang worden toegepast. Want dat hebben we samen met elkaar ingeroepen. En natuurlijk zijn die Europese rechten ook van belang. Maar daar zouden we de balans misschien wat in willen herijken. Ja, er wordt sowieso natuurlijk ook buiten deze studio in Den Haag nagedacht over het aanpassen van onze grondwet. Gaat toevallig binnenkort. Ligt dat weer voor de Kamers. Hè? Stemmen de Eerste en de Tweede Kamer moeten daarover stemmen. Ze hebben onder meer eerder dit jaar ingestemd met het toevoegen van een algemene bepaling. Onze grondwet begint daarom nu met de tekst: de grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten. En dat zit u dwars. Waarom? Ja, dat is de grootste sigarentijgendoos die je kan hebben. Dus dat is een opdracht aan jezelf. Dus dat je 's morgens zegt, ik ga mijn best doen. Dit is dus een norm die tegen de grondwet zegt, u moet de grondrechten en de democratische rechtsstaat waarborgen. En dan krijg je daarna 140 artikelen die dat allemaal keurig doen. Ja. Hoe kan je deze norm overtreden? Dit is dus ook zo'n, ja, dit is een reclamezuil die niet echt als norm werkt. Want hoe kan je die nou overtreden? Maar is dat nou erg dat je gewoon weer even zegt tegen iedereen, daarom hebben we hem, daarom is die van belang wat je nu gaat lezen? Dat is hiervoor. Ja, dan moet je in de reclamefolder zeggen. Of typisch met mij met de vlag op pad sturen om te zeggen, het is belangrijk, die grondwet. Je moet er niet in. Het wetboek van strafrecht begint ook niet te zeggen, we moeten allemaal lief zijn voor elkaar. En daarom hebben we dus, en daar gaat het wetboek van strafrecht voor zorgen. Ja. En daarom hebben we de volgende artikelen. Dat is gewoon een beetje onzinnig om dat zo te doen. Mevrouw Wuyt, u bent Kamerlid. Voelde zich aangesproken? Ik zou zeker niet willen zeggen dat ik de argumenten allemaal paraat heb waarom dat allemaal toch goed zou zijn. Ik moest toch weer terugbrengen naar datgene waar ik me heel veel mee bezighoud. En dat is dan het statuut. Wat zelfs nog boven de grondwet staat. En waarvan we inderdaad, ik was nog vast op het gesprek wat Wim natuurlijk daarvoor al had, waarin hij zei van ja, het gaat over minderheden en de wijze waarop zij hun recht kunnen halen en hun positie en hun macht ook kunnen doen laten gelden. En als we praten over minderheden en het Koninkrijk der Nederlanden, daarom ben ik hier ook bijvoorbeeld om het praten over koninkrijksrelaties en over Sint Maarten. Dat er sprake is van een democratisch deficit. En dat er dus wellicht ook een aanpassing daar zou kunnen plaatsvinden, wat dan vervolgens ook aanpassing in de grondwet met zich mee zou kunnen. Maar goed, zoals in de grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten. Kan nog maar even gezegd zijn. Ja. Daar staat u in principe wel achter. Als openingsstatement is het weer even goed om ons scherp te houden. En dat het misschien een bepaalde uitwerking heeft, begrijp ik wel wat meer wat Wim bedoelt. Maar ik denk wel dat het als openingsstatement wel nodig is. Zeker in deze tijd. En daarom heb je natuurlijk ook die actuele vragen die ook door de luisteraars zijn ingestuurd. Van ja, hoe speelt het? Hoe zijn de actuele problemen van milieu, van klimaat verankerd in de grondwet? En hebben die dus een actualisatie nodig op datgene wat er nu speelt en wat nu existentieel is voor burgers? Ja, meneer Voermans, het is gewoon een openingsstatement. Loslaten. Ik laat het los. Bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1. Er komt een wet met een eerlijke en afdwingbare verdeling van asielopvangplekken over het hele land. Afdwingbaar. Het akkoord is door het kabinet gesloten. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Maar u zegt in het akkoord staat dat we afscheid nemen van het dwangmiddel. Sven Kokkelman met Sven op 1. Dat hangt er van welke middelen en hoe zwaar dat is. Ja, dwang is dwang. Nee, dwang is niet dwang. Eén gast, één interviewer. Kan niet allebei tegelijk waar zijn, toch? Is er eigenlijk wel sprake van een akkoord? Zeker. En alle vragen die gesteld moeten worden. Nou, het is een heel breed akkoord met een heleboel afspraken. Zometeen van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. doelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. Herkent je smartphone je slimme thermostaat niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Dutch Lease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken. En daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS toekomst naar 4004. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op Dutchlease.nl. Kunstenaar Daan Rozengaarde zet in Leiden samen met alle Leidenaren het licht uit om de sterren weer te zien. Seeing Stars Leiden, European City of Science. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Vandaag, precies 5 jaar geleden, raasde orkaan Irma over Sint Maarten en richtte daar een enorme ravage aan. Hoe staat het met de wederopbouw en in hoeverre wordt er rekening gehouden met een volgende verwoestende storm? Dat bespreken we zo. Nu eerst, organisaties in de wijkverpleging leiden miljoenen euro's verlies. Daarover meer het NOS Journaal met Dorald Megens. Volgens de Volkskrant krijgt de wijkverpleging te weinig geld van de zorgverzekeraars en moeten ze vanwege het hoge ziekteverzuim dure externe krachten inhuren. Bij veel ouderenzorgorganisaties zit meer dan 10% van het personeel ziek thuis. Daardoor kunnen ze minder uren declareren bij verzekeraars en moeten ze ZZP'ers inschakelen om het werk over te nemen. De Nederlandse Zorgautoriteit moet bepalen of verzekeraars zich aan hun zorgplicht houden. De NZA noemt de situatie zorgelijk. De aardbeving van gisteren in China heeft aan zeker 65 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op, want er zijn zeker 20 vermisten. Er zijn honderden gewonden, van wie enkele er slecht aan toe zijn. Volgens correspondent Sjoerd en Daas wordt het leger naar de provincie Sichuan gestuurd om te helpen bij de reddingsactie. Het is erg bergachtig, moeilijk bereikbaar, omdat een hoop van de wegen ook niet goed toegankelijk zijn op dit moment. Maar goed, het is dus onderweg de hulp. En men is dus bezig om zoveel mogelijk slachtoffers te bergen en eventuele gewonden te bevrijden uit hun benarde situatie. De beving had een kracht van 6,8 en veroorzaakte veel schade. Meer dan 50.000 mensen zijn geëvacueerd en verblijven in tentenkampen. Boris Johnson heeft het Britse volk opgeroepen om zijn opvolger en haar regering te steunen. Vanmorgen gaf hij op de stoep van Downing Street 10 zijn afscheidsspeech. Later vandaag wordt Liz Truss officieel benoemd tot nieuwe premier. De inflatie van afgelopen maand is de hoogste ooit gemeten in Nederland. 12% ten opzichte van een jaar geleden, meldt het CBS. De belangrijkste prijsopjager was weer energie. Amerikaanse inlichtingendiensten melden dat Rusland miljoenen granaten en raketten in Noord-Korea koopt. Volgens de VS hebben de Russen steeds meer moeite om het leger te bevoorraden door de sancties van het Westen. In Burkina Faso zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt toen een voertuig in een konvooi op een explosief reed. Het ging om een bevoorradingskonvooi dat onderweg was naar de hoofdstad Ouagadougou. Het incident gebeurde in het noorden van het West-Afrikaanse land. Daar is het al lang onrustig, zegt correspondent Saskia Houttuin.

wat ook wel bevestigt dat ze heel veel in eerste instantie zelf doen. Als een gemeenschap, een buurt, alles opentrekt om de boel op te ruimen, schoon te maken, er voor elkaar te zijn. Dan brengt mij dat, zeker ook in de rol die we natuurlijk als in de politiek hebben, tot een nieuw inzicht voor wat betreft verhouding tussen publiek en privaat. Dus de verhouding en wat datgene wat de samenleving zelf kan doen. Dan brengen we nu het woord veerkracht veel in de mond natuurlijk. Ja. Maar ik heb daar wel, dat heeft voor mij wel een nieuwe betekenis gekregen. Ja. En dat we dat, kettingzagen dus en veerkracht. Dat is het eerste waar we aan moeten denken. En, dus, en dat je daar rekening mee moet houden, dat je uit moet gaan van datgene wat de samenleving nodig hebt om op krachten te komen. En dat verliezen we wel eens uit het oog vanuit de publieke sector. John Samson, jij hebt een podcast gemaakt en daarvoor ben je ook op Sint Maarten geweest. Heb je getuigenissen opgenomen. En daar vertelt een man dat het was alsof hij een deur zag ademen. Ja. Dat is wel heel beeldend, hè? Over dat moment van die hevigste moment van de storm. Je moet aan al die gesprekken denken met de meest kwetsbare mensen op Sint Maarten. Als je oog in oog staat met iemand, dan lijkt het net alsof je een film ziet. Hoe ze het beschrijven. En het viel me ook op dat mensen op Sint Maarten nauwelijks praten over hun ervaring met zo'n orkaan. Naast staan met orkaan Irma. Het is een film, je kunt je er werkelijk niks bij voorstellen als je nooit zelf een orkaan hebt meegemaakt. Nee, ik had begrepen dat het heel veel wind is en heel veel storm. En dan precies in het oog, dan is het alsof er helemaal niks is. Alsof het voorbij is. Dat en dan is het komt gevaar. Het nog. Ja, de tweede klap komt dan straks aan. Wat ga je doen? Ga je huis ontvluchten naar een veilige plek? Wat ga je doen? Hoeveel tijd heb je daarvoor? Ja, Jorien Wuiten, u was destijds secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport van Sint Maarten. 91% van de gebouwen was beschadigd. Een derde van de huizen volledig onbewoonbaar. Geen infrastructuur meer. U zei, ik had de kettingzaag nodig om te kijken of de scholen, om een weg te banen, omdat ik moest kijken of de scholen weer open konden. Als het gaat om die wederopbouw, waar begin je dan? Als alles verwoest is. Ja, dat is natuurlijk dat voel je ook die eerste dagen, de chaos en het onvermogen om soms tot effectieve beslissingen te kunnen komen. Mm-hmm. Als alles kapot is, van luchthaven tot haven, tot scholen, tot ziekenhuis, tot huizen. Het is een oorlogsgebied. De watervoorziening is doorgesneden, elektriciteit is er niet meer. Dan is dat keuzeproces heel lastig. Maar je moet toch die keuze maken. En dan kijk je natuurlijk naar maatschappelijke belangrijke factoren. Dan is water, voedsel, elektriciteit, kinderen die veilig zijn, zodat ouders ook weer deel kunnen nemen aan het proces van wederopbouw, heel erg belangrijk. Ja. In de rol die ik toen had, zoals je inderdaad zei, was het heropenen van de scholen, zodat kinderen en jongeren een veilige plek hebben om het te kunnen verwerken met docenten, heel erg belangrijk. Maar je moest ook aan de docenten denken. Hoe stonden die ervoor? Ja. Wat was er met hun gebeurd? Ja, dat was dus toen het vertrekpunt. John, jij bent er onlangs geweest, 4 jaar na dato. Ja. Hoe is daar nu? Weet je, het eiland ziet er veel beter uit dan voor orkaan Irma. Het is echt een prachtig eiland. Het is een paradijs. En er zijn heel veel toeristen. They're having fun. En ondertussen moet ik denken aan de meest kwetsbare mensen. Ja. Ouderen, die van een schamelijk pensioen leven. Als je daar op het eiland bent, dan zie je echt dat de infrastructuur is verbeterd. Maar je ziet ook in Philipsburg bepaalde gebouwen die nog klappen hebben. Maar je ziet dus wel bijvoorbeeld het vliegveld, et cetera. Dat ziet er allemaal hartstikke mooi uit. Oh ja, het vliegveld, als je op de luchthaven bent, dat is dan de eerste aanraking met de nasleep van orkaan Irma. Want daar wordt er flink getimmerd en verbouwd. Maar verder op het eiland merk je daar niet zoveel meer van. Okay. Ja, jij bent met de ombudsman Gwendolien Mossel mee op bezoek geweest bij een aantal getroffen mensen. Laten we even luisteren. Het huis is ook onbewoonbaar. Er zijn scheuren in de muren. Binnen hangen hier en daar elektriciteitsdraden. Het dak is zwaar beschadigd. Sinds 2017 hangt er een zeil, maar die is niet genoeg om de regen buiten te houden. Intussen is het huis binnen helemaal beschimmeld. Ik hoor het home is home. En I would like to be home. Het enige wat ze wil is in haar huis zijn. Dat is het enige wat ze wil. Is dat zo moeilijk? Is dat veel gevraagd? Dit is gewoon niet acceptabel. Ja, dit is deze doelgroep, hè? Daarvan zeg jij, daar maak ik me eigenlijk het meeste zorgen om. Ja, dit doet pijn eigenlijk om zo een paar maanden weer dit fragment te beluisteren. Want als journalist ga je daar naartoe. En zeker als een Caribische man wil ik andere verhalen vertellen. Verhalen die je eigenlijk niet hoort in de Nederlandse media. Daar is Caribisch Netwerk voor van de NTR. En ik dan spreek dan met mensen. En als je oog in oog staat met iemand en je ziet het leed. Je ziet het leed. Je ziet dat deze mevrouw bijna in de 70 aan het afsterven was van de stress. Haar kleindochter van 19, Tiffany, moest voor oma zorgen. Zij moest maandenlang van worden overtuigd dat zij niet in haar huis kan wonen. Het huis was beschimmeld. Mm. Er hingen elektriciteitsdraden, scheuren in de muren. Maar ja, wat zij zegt, home is home. Ja. Ze woonde vier jaar lang in een noodopvang. En haar kleindochter stopte met school, had bijbaantjes, moest zoveel medicijnen verzorgen, een huis zien te bouwen, gedoe met de ambtenaren. Die mensen kwamen vijf keer kijken, inspecteren, ja, waarvoor. Mm-hmm. En dan zie je het leed in de ogen van mevrouw en een kleinkind. Ja. Wat zeg je dan als journalist? Hou moed. Het doet pijn. En wat mij het meest pijn doet, is dat vlak voor de montage ik het bericht kreeg dat deze mevrouw helaas is overleden. Voordat ik naar het eiland ging, mm-hmm, hoorde ik vlak daarvoor ook dat meneer Joffrey was overleden. Ja. Dan wil je de verhalen vertellen, een verschil maken. Ze hebben het niet mee mogen maken. Het leed is zo groot. En heel veel mensen zijn ook nog getraumatiseerd na zo'n orkaan. Hè? Mm-hmm. Heel veel mensen staan daar niet bij stil wat een nasleep van orkaan Irma betekent. Ja, en dan vraag je toch af, hoe kan dit nou? Ik bedoel, het is natuurlijk, Sint Maarten is een land, dat weten we inmiddels. Hè. Het is geen onderdeel meer van Nederland is er in die zin niet meer verantwoordelijk voor. Het is gewoon onderdeel van het Koninkrijk, zelfstandig land. We zijn verantwoordelijk voor defensie en buitenlandse zaken, zou je kunnen zeggen. Maar Nederland heeft wel gezegd in der tijd, we geven 550 miljoen euro voor de wederopbouw. Waarom moeten deze mensen nu nog zo leven? Wat gaat er mis, mevrouw Buiten? De totale schade was 2,7 miljard. 550 miljard als bijdrage naast datgene. Miljoen, wat, sorry. U zei miljard. Miljoen, sorry. Ja. daarnaast natuurlijk datgene wat de overheid en de samenleving en families zelf opbrengen. Wat gaat er mis? Ik denk dat je dat is helemaal geen eenvoudig antwoord. Er was ook voor orkaan Irma al heel veel sociale kwetsbaarheid. Dus wat dat betreft moet je eigenlijk ook al terug naar de orkaan Lewis in 1995. Want als je dat patroon kijkt van sociaal-economisch herstel tot aan Irma, dan zie je al dat het eigenlijk onder het niveau was van daarvoor. Dus met andere woorden, je moet het zien in de klimaatcrisis, die kleine eilanden, staten, kleine eilandeconomieën zoals we ze noemen, steeds kwetsbaarder maakt. Ja. En dat betekent ook dat dit niet het einde is, zoals meneer Sansen natuurlijk ook emotioneel inderdaad terecht aangeeft. Het kan nog slechter worden, want er is elk jaar een orkaanseizoen. Ja, we weten ook wel dat Sint Maarten bestaat uit 40.000 inwoners. Hè? Ja. Het is een dorp. Het is een dorp. En wat doet de politiek vervolgens? Vanwege corruptie, hoor je dit geluid in Den Haag. We zetten een wereldbank, een mega-instituut wereldbank, die dan 550 miljoen gaat beheren. En ambtenaren moeten allereerst zichzelf zien te redden na zo'n orkaan. Hè? En vervolgens moeten ze ook hun land gaan wederopbouwen met heel veel paparazzen. Heel veel bijvoorbeeld ook regels zoals de aanbestedingen, et cetera. Ze hebben die capaciteit niet. Die moeten kloppen. Wim Voermans, had Nederland hier wat u betreft een andere rol in mogen spelen? Want ze hebben dus geld gegeven en gezegd, dit is wat we doen. Had er meer gekund? Ze zijn niet verplicht op meer, maar had er meer gekund wat u betreft? Ja, ik denk dat er een hele dure morele plicht is. Wij hebben banden met Sint Maarten uit een ver verleden. Met misschien niet de beste motieven ooit aangegaan. Het is een klein eiland. Het is ook nog gedeeld met Frankrijk. Dus dat maakt het ook nog lastig. En er werden nou juist twee orkanen genoemd. Ik ben er nog geland toen Lenny was. Dus dan hebben we het over Lewis, Lenny, Irma. In 2005 was het ook raak. Dit is iets waarvan we niet kunnen zeggen. In 2010 hebben we toen afgesproken dat de banden los zijn. En u houdt zelf de broek maar op en we sturen de Wereldbank wel op u af. Ik vind dat we hebben een dure morele plicht daar. Hoe je die inricht is altijd een kwestie van onderhandelen. Dat snap ik wel. Mm-hmm. Maar ik vond de voorwaarden, zoals John juist ook zei, best wel een beetje zuur die erop waren. Ik denk dat het bedrag misschien best wel substantieel was. Maar de voorwaarden die eraan verbonden waren, dat is echt heel lastig om te doen op zo'n eiland. En er is ook nog sprake van personeelsgebrek, gebrek aan expertise. Had Nederland natuurlijk in principe ook wellicht wat meer aandacht voor mogen hebben. Als we nu onze blik richten op de toekomst, en dat is niet makkelijk, want we weten ook dat corona natuurlijk ook Sint Maarten geraakt heeft, dus heeft ze ook weer op achterstand gezet. Dat alles in acht nemende. En we richten onze blik op de toekomst. Wat kan Nederland doen voor Sint Maarten? Wat kan Nederland bijdragen in Sint Maarten om zich duurzaam te ontwikkelen? Zodat als er weer een orkaanseizoen is, niet iedereen met angst en beven dat tegemoet hoeft te zien. Zodat de economie altijd op peil blijft. Want dat is natuurlijk heel gevoelig nu, omdat het afhankelijk is van toerisme. Ja, nou, allereerst moeten we de vraag stellen. Want die 550 miljoen euro is beloofd, zodat Sint Maarten een orkaanbestendig eiland wordt. Er werd beloofd dat we huizen gaan bouwen die orkaanbestendig zijn. Want het is niet een kwestie van of er weer zo'n orkaan Irma komt, maar wanneer. Ja. It's a blessing. Het is echt een zegen dat we de afgelopen vijf jaar geen orkaan hebben gehad op het eiland. Dus die vraag zou ik dan willen stellen aan bijvoorbeeld mevrouw Wuiten. Is Sint Maarten orkaanbestendig geworden met 550 miljoen euro? Dat is de belangrijkste vraag inderdaad. Vandaar dat ik ook bijvoorbeeld recent... Wat is het antwoord? Die kan ik niet geven. Ik ben geen expert om dat te maar beoordelen. Maar de antwoord is nee. Dat kan je ook niet zeggen. Ik vind het belangrijker om in eerste instantie te zeggen dat die evaluatie die al 2 jaar geleden was aangekondigd, ten aan de keuze en de strategie van de wederopbouw, namelijk hebben we er als Nederland goed aan gedaan om dat met de Wereldbank te doen? Mm-hmm. Die vraag, die zou gesteld worden door middel van een evaluatie. Die is al 2 jaar uitgesteld en die is er dus nog niet. Nou, dat betekent dat de druk dus erop moet worden gehouden. En het er is toegezegd dat die voor het einde van het jaar er ligt. Mm-hmm. En op basis van een evaluatie kun je dus ook nadrukkelijker gaan bekijken wat ging er goed en wat ging er niet goed. Ja. Want precies wat maar de vraag is natuurlijk, heeft Sint Maarten die tijd om hierop te wachten? Ja, dat, ondertussen is dat al het einde van het orkaanseizoen. Maar met die kennis moet je beoordelen, ga je dat bij een volgend orkaanseizoen, en als er weer iets verkeerd, extreem gaat gebeuren, ga je het dan weer doen met de Wereldbank, ja of nee? En dat is een belangrijk antwoord wat wij vanuit de politiek in Den Haag moeten geven. Ja, ik moet altijd een beetje lachen als er in de politiek wordt gezegd evaluaties en onderzoekjes, want feitelijk is dat de manier. Nou, het is goed om te evalueren, hè? Het is wel een manier om in de politiek dingen vooruit te schrijven. Ja. We hebben nog steeds geen lessen getrokken uit orkaan Irma. Nee. Dat is de rol vanuit Nederland. Hè? En daarvan zegt u dus, die mogen ze wel even meer oppakken en wat meer druk achterzetten. Ja. Maar mag Sint Maarten ook naar zichzelf kijken, meneer Samson, en kijken wat kunnen zij dan doen als het gaat om bijvoorbeeld het opbouwen van een duurzame economie? Zeker. Tuurlijk moeten ze naar zichzelf kijken. Wat kunnen zij dan doen? Waar moet ze op inzetten wat u betreft? Vanuit Nederland werd de vraag geopperd van focus niet te veel op toerisme. Ja, maar wat dan? Is dan de vraag. Mm-hmm. Daar is geen antwoord op gekomen. Dus het is makkelijk om vanuit hier te roepen wat zij moeten doen. Het is nogmaals 40.000 inwoners. Ze staan er voor een hele grote logistieke uitdaging, politieke uitdaging, maar ook een journalistieke uitdaging. Hè? Dat was cruciaal toen orkaan Irma over het eiland raasde. Het enige dagblad eigenlijk, die had het verschrikkelijk moeilijk. En dan heb je een Caribisch netwerk hier in Hilversum met een super karig budget. Ja. We moeten veel meer investeren in de journalistiek en de democratie, om eerst te beginnen. Bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Nieuwsstand via de NOS. De ministers komen vandaag weer bijeen. Een dag nadat minister van Landbouw Henk Staghouwer is afgetreden. Stikstofminister Christiane van der Wal zag het besluit van haar naaste collega niet aankomen. Nee, ik heb het echt gisteravond gehoord. Dus Henk Staghouwer heeft mij gebeld. En toen heb ik het echt voor het eerst gehoord. Dus ik wist ook niet dat het speelde, ook niet afgelopen weekend. Jullie werken heel nauw samen. Is dat niet heel laat? Nou, dat weet ik niet. Ik begrijp het eigenlijk ook wel. Wat ik begrijp is, het is echt een persoonlijk besluit. Hij heeft daar het weekend over nagedacht. Dat besluit genomen. Dan kies je om zelf regie te nemen. Dan heb je ook regie over je eigen proces. Dat kan ik alleen maar respecteren. Wat zegt dat over de samenwerking? Niets. We hebben nauw samengewerkt. Onze portefeuilles hebben natuurlijk heel veel raakvlakken. Dus dat vroeg ook om een hele nauwe samenwerking. En volgens mij hebben we dat heel goed gedaan. En hoe komt het perspectief voor de boeren nu in beeld? Hoe kan er nu snel toch nog perspectief geboden worden? Ja, het is inderdaad ontzettend belangrijk dat er heel snel perspectief komt. Dat er ook duidelijkheid is. Ook hoe ziet nou de toekomst van die agrarische sector eruit? En wat betekent dat nou voor de toekomst van onze boeren? En dat is nu afwachten. Ik zit vanmiddag ook weer even met Carola Schouten om juist dit soort timings kwesties te bespreken. En kunt u ook bespreken of de portefeuilleverdeling misschien anders moet, of dat dat toch meer in samenhang moet? Zodat we niet weer zeg maar, het ene huiswerk wel krijgen en het andere huiswerk niet? Nou, die samenhang is cruciaal. Die portefeuilles zijn enorm aan elkaar verbonden. En dat ligt niet op tafel dat dat anders zou moeten. Nee. En kunt u wel iets zeggen over wat het streven is om toch voor Prinsjesdag bijvoorbeeld wat meer duidelijkheid te hebben over in elk geval wie daar zit of die brief komt? Ja, ik ga niet over de nieuwe minister van Landbouw. Dat is echt aan de ChristenUnie. Dus dat is voor mij ook afwachten. Voor nu is het zaak dat we natuurlijk Remkes zijn bevindingen tweede helft september afwachten. En het is zaak dat er zo snel mogelijk een perspectief komt voor de agrarische sector. Voor wat betreft mijn eigen portefeuille hoeft het geen vertraging te betekenen. En ga ik ook gewoon door, dat moet ook. Want we hebben geen tijd te verliezen. Je hoorde stikstofminister Christiane van der Wal in gesprek met NOS-politiek verslaggever Emma Jackson. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Sander Schipper, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 36, je komt uit Gouda. Ja. En je bent verkoper van gebruikte land- en tuinbouwmachines en dan wereldwijd. Ja, dat moet ik wel zeggen, dat was ik op het moment dat ik gebeld werd. Inmiddels heb ik een andere baan. Echt? Dat is snel gegaan. Wat doe je nu? Ik ga morgen beginnen bij een bedrijf in voedselveiligheid. Oké. Ja. Wat wordt de functie? Functie wordt customer support. Oké. Okay. Dus een beetje in de, ja, ook internationaal, ja. Dus met de talen aan de gang. Ja, en dat is iets wat je goed ligt, begreep ik. Ja. Vooral Spaans. Zeker. Goed, we gaan beginnen. De hoogste score tot nu toe is die van gisteren, logisch, was maandag. Ja. 64 punten neergezet door Lieke Lohman uit Utrecht. Mm-hmm. Ben je er klaar voor? Ik hoop het. Zo goed als kan. Oké, daar gaan we. Hoe lang de prijzen nog blijven stijgen? Ja, dat is de vraag waar iedereen het antwoord op wil hebben. Weer een recordinflatie. Hoogste ooit gemeten in Nederland. We hebben de hoogste inflatie ooit te pakken. Energie was in de afgelopen maand 150% duurder dan vorig jaar. Dus dat is echt een enorme klap. Maar ook de prijzen van levensmiddelen namen fors toe. Vooral eieren en pasta. Niet echt een record waar je nou heel erg blij mee bent. Volgende maand ook weer een vergelijkbaar cijfer. En misschien zelfs nog ietsje hoger. En opnieuw een inflatierecord. Dus vraag 1. Consumentengoederen en diensten waren volgens het CBS in augustus hoeveel procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder? 12%. Is goed. Vooral de hoge energierekening leidde tot deze oplopende inflatie. Vraag 2. Het vorige record stond op 11,1%. In welk jaar werd dat gemeten? 1975. Ja. Volgens de Europese berekeningen was het inflatiecijfer overigens nog hoger. Die bereken ik net anders. Dan nu vraag 3. Luister hier even naar. 14 jaar zat hij ten onrechte vast. Hij heeft altijd de waarheid gesproken. Kan naar het oordeel van het Hof niet bewezen worden dat verdachte de doodslag heeft gepleegd. En toch is hij niet geloofd. Nederland heeft er dus een gerechtelijke dwaling bij. Welke naam kreeg de zaak waarin de Rob B. ten onrechte werd veroordeeld? De flatmoord van Rosmalen. Kijk even naar de jury, rekenen we dat goed? Ja, de Rosmanense flatmoord, zo stond het hier. Daarom check ik het even. Vraag 4. Hoeveel jaar heeft hij uiteindelijk ten onrechte vastgezeten? Rob B. 14 jaar. Ja. Het Hof benadrukte dat er geen concrete en overtuigende aanwijzingen meer zijn dat de verdachte betrokken was. Vraag 5. Laten we weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Boeren en vissers hebben zekerheid nodig. Zodat ze kunnen investeren en ondernemen. En ik... Als oud-ondernemer ben me daar zeker van bewust. Wie is dit? Henk Stalgouwer. Ja, hartstikke goed. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Althans, tot gisteren, want hij is opgestapt, weten we nu. Vraag 6. Wie noemde het een verdrietige dag? Rutte. Nee, dat is de partijleider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, die zei dat. Minister Schouten, ook ChristenUnie, neemt voorlopig zijn portefeuille waar. Zij was eerder minister van Landbouw. Bij de volgende vraag krijg je vandaag hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar doe dat niet te vroeg. Je zit nu op 5 punten. Dit kun je natuurlijk lekker eventjes oplussen met deze vragen. Daar gaan we. 4. Ik zit binnen een week aan de tax. 3. En zal me in vele bochten gaan wringen. Stop. Listras. Ja, helemaal goed. Voor 2 punten hadden we nog als minister van Buitenlandse Zaken... moet ik het nu maar eens intern zien te regelen. En voor 1 punt, ik volg Boris Johnson op als partijleider en Britse premier. Ja, en die voor 4 punten, ik zit binnen een week aan de tax. Ze wil vooral veel met belastingen gaan doen voor de Britse burger. Dus vandaar dat we die hint hadden gegeven. Eens even kijken, Xander, je zit nu op 8 punten. Dat betekent dat je 9 vragen goed moet beantwoorden in het kanon. Ja. Zeker. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Koningin Maxima brengt vandaag een bezoek aan welke Amerikaanse staat? Californië. Goed, een nieuw stelsel voor de spaartax wordt pas in welk jaar ingevoerd? 2026. Goed, welke bank heeft voor het eerst een Belg benoemd als topman? Oei, Rabobank. Ja, de Nederlandse voetbalvrouwen spelen vanavond tegen welk land? Pas. IJsland. Welke energieleverancier verhoogt tussentijdse tarieven met zo'n 35%? Vattenfall. Ja, minister Jezelgus. Gaat wat voor soort boetes volgend jaar verhogen met 8%? Verkeersboetes. Ja, welke fabriek krijgt een nieuwe en hogere dwangsom opgelegd voor nieuwe milieuovertredingen? Pas. Tata Steel. Jaap van Zweden wordt chef-dirigent in welke Aziatische stad? Pas. Seoul. In welk land is de inflatie op jaarbasis gestegen met meer dan 80%? Griekenland. Turkije. NS-personeel heeft voor hoeveel dagen weer stakingen afgekondigd? 3 dagen. Goed, de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort wordt volgend jaar gehouden in welke maand? Augustus. Goed, de Nederlandse volleybalmannen zijn op het WK uitgeschakeld door welk land? Kroatië. Oekraïne. En dan vraag 13 was de hint voor. Zangeres Sophie Straat is tijdens een optreden in Rotterdam belaagd... omdat ze in een liedje welke stad benoemde? Amsterdam. Ja, en dat is goed. En daarmee heb je 8 punten. Dat betekent 64 punten in totaal. En dat betekent dat je net zoveel punten hebt als Lieke Lohman. Kijk. Als niemand anders daartoe komt, dan zien we jou vrijdag terug. Spannend. Ja, dan wordt het een hele spannende uitzending in vrijdag. Ja, zeker. Toch? Ja, super. Tevreden? Ja, zeker. Heel erg bedankt, Xander Schipper, dat je mee wilde doen met de quiz. En wellicht dan dus tot vrijdag. Dank ook aan de gasten van vandaag. Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Wim Voermans. D66-Kamerlid en voormalige volmachtig minister van Sint Maarten, Jorien Wuiten. Ook dank voor uw komst. Het is een hele mond vol, hè? En John Samson van het Caribisch Netwerk. Jij ook dank voor jouw komst. Dank je wel. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Ik weet al dat het Kees Voerman is. Veerman, waar ga je het over hebben? Ja, jij zat met de heer Voerman. Ja, precies, ik ga praten met de heer Veerman. Ja, dat gebeurde er in mijn hoofd, ja. Zeker. Oud-minister van Landbouw. De man ook die de derogatie destijds in Brussel voor elkaar kreeg. Die uitzonderingspositie voor Nederland. Die maandag gisteren dus sneuvelde. Op de dag dat Henk Staghouwer de handdoek in de ring gooide. Ik ga met hem praten over hoe het nu verder moet. En met hemzelf misschien wel. Zometeen in Sven op 1. Dat allemaal na 11:30 dus. 11:30 dus. Tot zover Spraakmakers voor vandaag. We zijn er morgen weer. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO NCRV.